الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. سورة النحل چیزی بلنم دے سورة النعم نزول کے پس دا سورة کاف نہ دے ادھی ترتیب کی سورة حجر پس راوڑو ناسبت اخکاراو چیغی کی ویلیو وما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين كافران ومشركان وارمان کئی او خاص کر پا قیامت کے ندی صورت کی ہوئی اتا امر اللہ آخر اور رسید وعذاب دا اللہ چی دے قیامت آخر اور رسید دویم داو چی آخری سورت حجر کی اثبات توحید وسبح بحمد ربک وعبد دی سورت نحل کی با پدغی توحید باندی دلیلنو بیانی دیر پا کسرت سر پشان سورت انعام عقلی دلائل پدی مسئلہ توحید باندی در امداؤ چی اخیر کی ویلو پیغمبر تا چی خبر واضحا کا فصدع یعات عمر سورت نحل کی داغی تفصیلو کو کنا پیغام مسئلہ توحید یہ مختلف عنوانات سر ذکر کړی دا کله په مسئلہ د الہ لا الہ الا انا فتقون کله پرد د شرک ورپسې تعالی عما یشرکون اداز اکلپ عنوان دو لوحیت سرا دو اجتماع یاد کی چه الہکم الہ واحد الہکم الہ واحد تاغ مسئلہ دا چویلیو چه وضاحتو کا فاسدع بما تومر وضاحتو کا او کلا ودیرشم کی شپک دیرشم کی پلفظ دا عبادت سرا ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ کی بندگی اللہ پوری خاص کے وچنی وطاغوت او زان دا شیطان نبچ کے زان دا شرک نبچ کے یو کم پنځوستم کې هم بیا ذکر کوي په لفظ د سجود سرا وللہ یسجد من ما فی السماوات و ما فی الارض ټول الله تعجزی کوي دا وضاحت چې بیا بیا بیا بیا د مسلې توحید په دې صورت کې مختلف عنوانات سرا ذکاری پسې راوړو سلورم دا چې اخر د سورت حجر کې وی چې مختیواله براءت کا فارض المشرکین انا کفینا کالمستهزئین مشرکین لفظ ذکر کړو حدیث صورت کې دا شرک وضاحت کوي تازی پینزم دامو نرازی پینزم داو چیل سکی تعبیر کرو ذری مشرکین و مقتسمین او مستهزئین سرا دانو میں ہوتے ایخو چدا مکیوالا چیدی مقتسمین او مستهزئین دی سورة نحل کی بہت انم کی دی مستکبرین نمی اولا بدل کو مستکبرین پاگم داو چیغی کے اخر کی ویلو چیزا مستحضیئین سوک دی چیان میں کی ویلو الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَلَّا إِلَانْ آخَرًا داو دی چیزی اللہ سر شرک کی والالہ سورة نحل کی بات بیا بیا ذکر کوي چې ویجعلونا دغه وضاحت بکی ویجعلونا چې مخکې ذکر شو هغه بیا بیا ذکر وکی ادم مشرکین او شرکیاتو او شرک رسمی رواجی کارونه به ذکر کوي چې دې دا کارونه کوي یجعلونا ایجعلونا اوام داو چی تسلی ذکر کریوا سورت حجر کی پیغمبر تا چول قدات ایناک سبعا من المسانی والقرآن العظیم انتا اللہ دیر لوے نعمت در کرے دیر لوے نعمت اغسد فاتحا و قرآن عظیم الشان دی سورة نحل کے وداغی عظمت بیان کی چگورا شورو کہنو اعوذ باللہ و آیا اذا قرات القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم رب تی یزی اداد چحجر کے آیات ذکر شو پاول کی انا نحنو نزلنا الذکر انا له لحافظون ندی سورۃ نحل کی ووی چې قران ذکر دے فسالو اهل الذکر کله مسلې تپوس کوي نو د علماء او د قران نه کوي فسالو اهل الذکر دیو دویم دغاو چه حلت آیت سرائیویلو چمانو نزل الملائکة اللہ بالحق یو معنی ته ذکر شیو چې مراد د حق نه عذاب وو. اوبله معنی و دې کې ذکر کوي چې مراد د حق نه قران دی. دیول کې وای ينزل الملائکه بالروح من امره. دا قران دی چې ملائک راضی پدی سره. دغه سی په اخر د سوره حجر کې هم لس آداب ذکر شیو کنه. لا تمدن او اخفض جناحک فضا بما تؤمر. لسو پورې آداب. دغه سی په سوره نحل په اخر کې هم ذکر شیخه. رب تی اسمی داو مخکی ویلو چې الله مگر زمو مکذبین په شان د اصحاب حجر الهام کې مونږ ته د لارو د خیر لکه تا چې الهام کړي او نحل تا الهمنا سبل الخير کما الهم تا الى النحل ووحى ربك الى النحل. الهام کې مونږ ته د لارو د خیر څنګه چې الهام کړي نحل تا سورت دعوه دا دوا اتیان دا عذاب پا موجودینو او رد شرک دوالا قسمونا پشاند سورت انعام اتیان دا عذاب پا موجودینو چاہتا عمر اللہ ولا تستاجلو ایس بات دا توحید کی رد شرک سره چه مختلف انواعات یې مونږ ذکر کړل. تقسیم د صورت دا دی چې دوی سیده په شان د صورت انعام اولې صدا اولنا 112 پورې اځوي مې صدا 112 تر اخره پورې خلاصې دا چې اولې سکی شپک مقاصد با بیانی اول ایسا داولنا پینتی سیاد پوری دا او دې کې ذکر کوي خارج ته وای خارج ته اولیسا تولنا انتی سیات پوری دا ولقد بعثنا فی کل امت الرسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت پوری اولیسا دا فدی حصہ کی دو خبری دو مقصد بیانی اول خلق د امور و عزوام چې الله څومره کائنات پیدا کړی هغه ته امور عزوام وای هغه ذکر کی دا اول مقصد دی او دا نعمتونه دي تلویلی کائنات نعمتونه دي اول بدا ذکر کی خلق د امور عزوام شلو آیاتنو کی ابیا داغینا تردی پینتیس پوری ناشکری زواجر چور دور نعمتون اللہ کری دی او دا مشرکین غٹنا شکری کئی دیو نعمت شکرینا دا کئی دی باب کی دا دو خبری دی پینتیس آیاتنو کی اول امور عزوام کیا قسم حقیقت کی نعمتوں نے دی شلو آیاتوں کی اب دیا شلم نا تردی پینتیس پوری ناشکری دی خلقو شکور دا اللہ دی نعمت شکریہ دا نکڑا اب یاد پینتیس نا تر پورا 50 پوری دویم باب دی او دی کی وا اس بات دا قیامت کی زجر پینکار دا قیامت سره او دا غی جوابونا ابیا پربسی ترغیب دے قرآن تا چوان ذلنا ایلے کا ذکرہ کہ تبین للناس قرآن میں دید پار نازل کو چو خلق تے وضاحتو کی پیا درین باب بید دی 50 نا ترپین ساٹھ پوری اوغی کی د ټول مخلوقات انقیاد تابیداری عاجزی چې کبره مخلوق دی کته مخلوق دی ټول الله ته محتاج دی یو مضمون پکې دی ټول الله ته محتاج دی ازویم ورپسې د مشرکینو شرکی رسمونه رواجونه چپن شروع کیگی ویجعلون للہ البنات ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا ویجعلون تغی شرکی رسمی رواجی کارنا ویجعلون للہ ما یکرہون دا تر 65 پورې دریم باب بیا څلورم باب شروع کیږي دری 65 نا تر 78 77 پورې هغه کې نعمتونه دي هغه چې الله د دې ځمکې نه راېستې دي د سارو د ګېټو نه راېستې دي د ونو نه راېستې دي اذو وحوشو ذکیرو نیره استیدی دا اول قسم نعمتو ندی ولی پین ساٹھ کیوئی اللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض زمکہ جوان دیکھ رہا سمرس دنے پیدا کرو رزقو نیره ویستو بیا وی ون لکم بذنام العبره تسارونه رئیسیه بیا وی من ثمرات النخيل ولعناب لا يوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر دا نعمتونه بیانول ذی باب کی اول قسم نعمتنا ابیار پسی مردو ذا شرک ادم مشرکینو یاد اٹترنا پینزم باب اوغی کی بل قسم نعمتنا چل انسان لا فدی بدن کی کم ورکڑی دی یال لکم السمع والابصار والافدہ د علم اسباب دغه سی ور سره مساکن د سکون سکونت زینا کورونا ته ور کړی دا سی سامان د ګرمه او د سړ ځای ور کړی بیا ش بګم باب ذکر کوي 83 او 84 نه دا په دې حصہ کې آخري باب دی. هدي کې ډېر غني خبر راجم کړی دي. قیامت ذکر کوي، تحویف دغه سي ور سره زجر په شرک باندې، بیا ترغیب قران ته، دې آداب، بیا ور سره امور مصلحه بیانې. ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وانها نبی آیات کی امور مصلحه یا تسلی ده پار ده رسول الله صلی الله علیه وسلم او بحث کی پاحت باندي دوادی پابندی دوادی نقض او داغی ضررونه داغی مفاسد اغا بیانی تفصیل سرا ذکا سل وعدق وعده توحید وکنا باغی باندی اوگت بحث کی یا زجر دے پہ استحباب دے دنیا باندی پچان میں کی چولا تشترو بعهد اللہ سمنا قلیلا انما عند اللہ وقت خیر لکم ما عندکم ینفد و ما عند اللہ باق او بیا ترغیب قرآن تا اگر آداب ذکر کی او ترغیب حجرت تا پاخر کی دا ولی سوا کدی کدا شپاک بابونو اخری ایسا کی بیا صرف رد دشیر کی پھیلی کئی او نقلی دلیل دے ابراہیم علیہ السلام نا سنگچی صورت ابراہیم کی ذکر کو سنگچی صورت حجر کی ذکر کو دغت صورت نحل کی بام پاخر کی دے ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی سورت نحل ممتاز دے و ذکر دا نعمتونو سرا چیز مرا کسرت سرا نعمتونو بل سورت کی نئی ذکر کری او پا ذکر دا نحل سرا فی شفاء للناس او مور مصلحا بدی کی ذکر کری بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلو رو رسیدہ پیسلد اللہ چی قیامت تی تلوار مکوے تاسی آیاتون دیرنا دل شیودتی نمخ کے کہ صورت انبیاء کرالو اقترب للناس حسابهم هم فی غفلت معرضون مچی مومنان واردن بس عرصی پری خود پڑے گوا رال پیغمبر تراجم شو چگنی دانی زیشنو پیاسا جت بیا وقت تیر شنو یا غفلت راوی یا سورت قمر نازل شیو ناغی کی امیلو اقتربت الساعت وانشق القمر. نو بیا را جمع شو پیغمبر تا عرصه پری خود بیا چیس وقت تیر شو رانوه نو بیا پلو کارونو پسیشو نو چی دا حکم راگه چی اتا امر اللہ بس بیا خوب عرصه نیلا سویستو اور چوٹی والا ورکڑا را لکین آستا کچھ کرو اور پسی دارا ویچی فلا تستاجلو نبیالو کٹی راحت را گئی خوا بیا تسلی حاصل شو خوا چیزا وقت و تشتا دیتا کچھ اللہوی تلوار مکوئی خوا ناوڑن بے مطلب دا دیم دادی چی اللہوی قیامت دیر نیز دیشو بس دا سی اوکنے لکه چه راغه کنی دا اتا پزای خودلتا کی یا اتی پکارو چه راغ رازی با رازی با او دا اتا مانا خدا دا چه راغه لده دا اشاره دا دیر نزدید او دیر قرب تا راغ لا فیصل دا اللہ رنگ حکم دا اللہ چی قیامت سے فلا سستاجلو تا سولی تلوار کوئے سورہ رات کتیر شکنا ویستاجلونک بالعذاب دی تلوار کئی تا توی چی کلبئی کلبئی نوے دیر نیز دے دے کنا تلوار سلک کوئے تلوار کو پاگی پکاری چی لری هر کله چې قیامت راځي د هیبت او ډیر د عذابونو ورځ ده ډیر د مصیبتونو ورځ ده الله د هغې د بچاو دپاره سبب ښیي چې سبحانه وتعالی عما یشرکون. یو مطلب یې دا دی چې خلقو د قیامت د عذابونو پا ایمان سر او پا توحید سر بچ کی گئے نو او آئے کنا او آئے قولو او آئے سبحانه و تعالی پاک دے اللہ دار قسم شرک نا او دیر اچت تے داغی مخلوق نا چیزی و سر شرکی اگا مخلوق چیزی کی نصب نفشتا نا نقصانشتا نصشتا دے تاخد آیت عام مطلب دے ټول مفسرین ذکر کئی چمراتینا قیامت تے زی مانا دام کئی امام راضی چکم وعدی چلا پیغمبر سرکڑی ویچ طلب غلب در کوم پا دشمنانو طلب مدد کوم وی غیادی اتا امر اللہ اے وعد اللہ تعالی نبیه من النصر والظفر على الاعداء طلب غلبة دركم والانتقام منهم بالقتل والصبي سوق بقتلي سوق بقيديانكي ونهب الاموال مالون بلوتكي الله ادارا نزدیشو کنداو اخرا نزدیشو نویس بات تدوارو دعو اوشو کی صورت دعوی ادو دی یو اتیان لعذاب پا موجودینو کلچ مخ کی صورت کی اتیان ذکر شو پا سابقینو ادویم توحید چی سبحانه و تعالی عما یشرکون. اس امور عظام شروع کئی دی صورت کی لیلوی کائنات چگی کیا مطلب دا اللہ عظمت تے چدا اللہ دمرا لیلوی قدرت تے چدا دمرا لیلوی کائنات پیدا کری دی او بل پکی نعمتو ندی چل اللہ ویدہ نعمتو ندی پہ انسان باندے ناول ذکر کی ينزل الملائکة بالروح من امره الله نازلی ملائک مراتن جبریل لے جمع ذکر شیخ مراتن یوتن دام دا امور عزوام انا دے دیر لے بدن اللہ دل ورکڑے دفا نازلی اللہ ملائک پا قرآن سر من امری دقبل طرفنا على من يشاء من عباده آغا چا چدا اللہ خواخوا فطولو اخبرو بندیانو کی آغا چانا چدا زی خواخوا زی خوی چپا مکہ کے اوپا توائف کلوی لوی خلقشتا آغی ولی قرآن رانگی على رجل من القریتین عظیم سر زخرف کی وراشی الله دا زما خو خدا استاد خو خانه دا علامه یشاو من عبادی الله دا خو خوا چې بده پیغمبر نازل کو اوصله نازل کړه حکمت نزول ان انذرو چې پیغمبرانو او يروي مخلوق يروي مخلوق قومونو يروي ان وشان لا اله الا انا چلار ابو لذت تفل طرفنا اعلان کی چنشتے بالحاجت روام گرزی ما فتقون زمانہ یری گئے مخلوق نمہ یری گئے دا یو امر عزوان ملائک دویم خلق السماوات والارض بالحق اذا کری اسماننا او زمکان خاص د خپل حق د پاره چې دا کوم معرفت ته چلاوي ما خلق پیجنی په دې دلیلونو باندې ازما توحید قبول کی چې الله واحد لا شریک تعالی ما یشرکون وکټ ته دا غنه چې دې شریک الله سره نذر ذکر شو سماوات والارض سلورم خلق الانسان من نطفه اذا کړه انسان دیو نطفینا ته ګر ک بدن کیړو کې دی لیکن دې په حکمتونو کې ډیر او کارونو کې ډیر لوی ځ خلق نه ښه ځکه دې الله ذمہار پیدا کړی دې مالک پیدا کړل اذا ټول دغه مملوک دي په دې زموږه کې چې صدیقه تل اختیار ورکړي پیدا او قسیم مبین انا صفاتغه انسان دې قسیمن یو معنا دې با قیامت کې د خپل طرف نه جګړې کوي دلیلونه پیش کوي او ایبا چی اللہ ما خو سکونا ندیکلی ما خو سن ندیکلی ما خو خکارا خصیم مبین لگیا بای مکا اللہ و تترس وقت اختیار ورکلی کن دکا دی صورت کی ورسطراش یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها پل طرف نبا داد زن صفائی کے زن بخلاسی دا مشرک انسان کی دوی مانا دنیا په لحاظ سره ده پیدا او خصیم مبین دغه انسان دی چې هر ځای کې جګړې تنی غلاړ دی حق ته څوک نه پرېږدي چې څوک حق بیانی څوک توحید بیانی بس دې والے مخامخ راضي جګړې ور سره کوي باسونه ور سره کوي خصیم مبین حدی تنګوري چې زده نطفه نه پیدا یم ګور دې تفی کرن کوي کنه تا پینځم امور ځان بل انعام خلقها ساروی پیدا کړی دي اذر کې خلق الانعام او خلقها داغي تفسیر غیزه کا ذکر نه کړو ساروی پیدا کړی لکم بیا ذبن سرد پار پاوی کی سامان د کرمه دی چې په جمی کې پکاریږي هوا دی سارونه جوړیږي کاغه کمبلی دی کالینونه دی کلمسی دی ټول ذف ان د کرمه سامان دی او منافع و نور دیر فیدی دی پدی سارو کی پدی ڈنگرو کی و من آتا کلون او دزین تاسو خوراکم کوئے گورو لحم و شحم تا بہترین خوراک دی و من آتا کلون کنا او من های مخی کو نو مطلب حسر نه دی چې بس د انسان خوراک صرف غوخه ده اواز ده نه نورم د خوراک سیدو نشته دی خو دې ته نه رسی غوخه ته نه رسی دې ځکه خاص کوه دوی غوخه اوسوځي نوم د ده نه خی کنه فلکم فیا جمالن ورستاو د پاره په دې سارو کې دیر ڈول ڈال دے حین تریحونا پاغا وقی چراولے ما دیگر او خمال شوی کنا امالکان ورسریو خوشحالی دا خواغا خوشحالی چا تبستر گو نخ کاری خوا ولی کل یو تاواز کی کل بل تاواز کی توے دے وسر خبری کی خوا ادا خوشحال خلق سرهم خبری کئی حین تریحونا دغسی چی بیراولی کم دیکی ساری و کم دیکی جمع کئی نوال تک دیو تعلق اپرید پارام کینا نل دیجت پارام کینی دیو پی دیوی غاڑی آواز کی دبلی غاڑی آواز کی حلق دغا می خراوال واد وای داسی کو داد دا بګی دی خلق ته ځان خی کنه الله وی جمال له پکې جمال ډیر لوی ډول ډال دی ډیر لوی خاص پهینت سرهون او کلا چوی شړې وخت سحر کې ډول وختونه زما ذکر وخت یې ډیر د خوشاله دی وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ نُرِفَ دِيو ګور اوړي دا ساروي استاسو درانه بوجنا الى بلدن اغه کلوتا لم تکونو بالغي چې تاسو په خپل نشه رسولې لری لری کلی دی لری لری تاسو سامانونه اورې غیتا د ملک سامانونه ښه او غطا سنو شیوڑی اللہ بشق الانفس مگر پچاو دو دخپلو زاننو ورا شق اصل کی نیم تاوی خوا حدیث کی رازی چنبی علیہ السلام وی زان بچ کے دورنا ولو بشق تمرتن اگر که پنیما کا جورا سرے خوا رولنا پنیما کا جورا سرے شق نیم تاوی لشی دلته ولې دا لفظ راوړل دي دا اشاره دي ته کوي چې کدا سامانونه تاسو په خپل اورې نو نیم به پاتې نشئ نو ځکه کله یو انسان وسوم ډیر ایرسناکی ښه خلق وته لکه سامان ګاډي کې واچو ویننا پخپلې وړم ازور ځان دې او په سوټیر ما یې نکنه نو بس زیرازی سامان وړي ښا چې خلق ته بل رز وګوري نو ته وایي لکه ته نیم نه پاتې شوی دا ولې دل الا بشق الانفس الله وتويلي چې ګوري نیم پاتې نشي په دې د ځان دشمن دی نو الله یې ځان باندې ظلم وکاو زه در باندې نکوما ته په ځان ظلم کوي الله ولی ظلم نکوي ان ربکم لرؤوف الرحیم بیشک رب ستاسو ډیر مهربان او رحم والدین هغه نرمی کوي په تاسو باندې سختی نکوي اتا دو بزان بان سختی کوئے شپکم والخیلا وم والبغالا اتم والحمیرا امور عزوام کائنات خواه حد ایدار اگر مخ کی تفصیلو کو چه انعام دادی کا نخواه یادار چه انعام فمخ کی ذکر شو ناغا سمانیت آزواج نو دا داغی نبار دی خواه داغی تو قسمونو که اسون نشتا خچر نشتا اخر نشتا دا ذکر جدا ذکر خواه دا سلی پیدا کری لیتر کبوهان چه سورلی کوای پاگی باندی لیتر کبوهان دا پلام سر ذکر کن ذکر دا ارسو کوی نی خواه ارسو کوینی چې سره په اسور دی مراد په هر سور دی ها وزینه دې سره اعلان ذکر نکړه ځکه چې دا په سترګو نه ښکاری ښا هغه ډول او خایسه او پوزیشن چې دا ته حاصل لکنه او په سترګو نه ښکاری الله یې په دې دریو سیدونو کې دا فائدې دي چې سوړلی کوي په دې باندې او دا ستاسو د پاره د دنیا یو قایست دی او د دنیا نمایش دی چا سره یینو پیر لوی نمایش دیو جن دلته کې بل څه ذکر نکړو لکه مخکې سره ذکر کړی چې ومنها تاکلون حدیث سره ونه چې ومنها تاکلون نو دین امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دلیل نیولې دی چې دا سيزونه د خوراک نه دي اسونه فجر او خره نه د خوراک نه دي دا لترکبوها وزینه بس دا د سيزونه او يخلق ما لا تعلمون پیدا کی الله چې تاسو یې پیژنې نه ته هو تاسو ته هو چې تاسو یې پیژنې ها دا سیم پاکستان دی چې انسان یې پیژنې نه تا اړو نو مې ولوم نو ورځي دا څه شي ما لا تعلم ته ذکر کړو اته قسمه امور ازوان نو د دې سماره بیانې چې دې کې د الله حکمت څه ده دا دې چلوي د ځما په وحدانیت باندې دلیلونه دي یوا بل درانه چې خپل درانو کارونه پدې کوي درانه درانه پوجونه پدې وړه او ځان سبق ته اوسګار کوي ولي وعلى الله قصد السبيل الله په خپل ځان لازم کړی دی چې زب سید الله رحمه الله وعلى الله قصد السبيل السبيل المستقيم کملار چې سیده ده کملار چې مطلبی او مقصدی ده نو غلار د توحید ده او دا غیرون به داعی الله ده دا هر چا نمخ کې د توحید دعوت الله ور کړی دی چې خلقو زما وحدانیت اومنه زما توحید او پیجنې ما واحد لا شریک وګڼه فعل الله قصد السبيل الله په خپل فضل او احسان سره لازم کړی دا په ځان باندې خودل دلار نیری قصد سوی تبیین الطریق هغه خیلار خان بالحجاج والبراهین ومن آجائر مانا یو دادا چکور دا سیده لار دا او دا دین نور لاری کگی دی نظام ساته دا دین چی سیوا نور لاری دی کنا اگر ٹولی کگی دی اگر قصد السبیل نده دا غی نظام ساته امام رازیوی اے من السبیلی ما هو جائرن سمانا غیر قاصدن للحق احق تنظر سیدر وهو انواع الكفر والضلال تا دنیا کی جو سمرا دا کفر لاری دی تا ٹولی کا گی لاری دی امنها جائر ولو شال هداکم اجمعین او دا بیل خبر دا چلا بیان ټول مخلوق ته کوي هر چا ته بیان کوي هر چا ته د خپل لارې د خپل توحید هر چا ته ولیکن هدایت هر چا ته نه کوي نو ولیک چر دې خو خوي چې هدایت کې ټول ته هدایت به کړو تاسو ټول ته پجام نو گمراه پکې نو کافر او مشرک با پکې نو دا لا کولی شي دا صفه مخکې هم ذکر شو ولو شا که خو هغه نو ټول ته هدایت کړي او پجام لیکن دا الله دا خو خنه دا ولي سورته هود کې تیر شو چې ولا یزالون مختلفین دنیا کې با مختلفین خلقی کنا همیشه وی همیشه دنیا د باطل نه خالی کی هو الذی انزل من السماء ماء دلیل عقلی ذکر کوي ابیا امور عزام خاص الله غزات ته جنازې کړی دی د اسمان نو په لکم منو شرابن ستاسو دا پارا دا دی نسکل دی ومنو شجرن ادا دیو بونا ٹوکی دل دی او زرغونا دا بیه تسیمون چپاگی که ساروی سراوے پا دی دمکا ستاسو مرزق دی او ستاسو دی جانور مرزق دی چکم پسلون دی کم دانی دی استاسو دی اچه کم واخ دی یا بس دی یا ٹانٹی دی ناگر ٹول دی حیوانات دی نخوا او تسیمون سمانا زکا دا خدا آگے توسم ندی متوسمین چې علامون معلومول کوي هغه تویل شي توسم هم توسم دا ساروی چې په یوزمه کا سریږي اته بیا وګوري کنه نازمه کا کې زخپو نخي کنه ارسو کې وګوري نو پوشي یوازل دغه چا ساروی راوستي چې دا خوارشي وسوکو او ټول وړي ویراله خراب کړی دا همغه خپل سارو لا پرې شو هېري وته کوي ښا ګورو چې دا ساروی د کوم ځای نه راغلي باقي دا وی ګور غوان پاکستان دا به کې د غوانو خپدا خر پاکستان میخه دا ولی دا غنه خو نه معلومه ای تسیمون ها یمبتو لکم به الزرع دا نهم د امور عزام نه دي زرغونی الله استاسو د پاره په دیوبو سره فصلونه زرع د فصل صحت نشته زرع چې دنه غنمم دی قربشیوم دی چاولوم دی زرع دغه سی ور سره غنی دی او لولی بارونا اچ کوم دا گاڑی ډګ راځي دی ملونو ته تاسو لکشي زرع دنیا ډکه کړی ده هر په لور شي نو بس دشمار نه باری ښه کمیلونو ته لور شي نو د غنو سر باندې توبه که کارخانو ته لور شي نو د ګودامونو صحت باندې او د ملک سټاکونه وې جمع کړی ښه نو که غلی دی نو از زرع که گوڑی دی نو از زرع دیگنو نواتی دی کنا که چینی دا از اغیر پارمیلو ندی نو از زرع تا پسل لی زمکی پسل لی کنا تا دینو خو نشیو تی خوا دا قصه سمرج چپا دنیا که گوری کنا از زمکی نسشی رو دی دا دا خوراک سیدو نطول الوگانو کچالانو گوپیانو زرع دا وزیتونا لسم زرغنی اللہ پذیسرا زیتون خونان والنخیلا یو لسم زرغنی اللہ پذیسرا کجوری والعناباتو لسم اوانگر دا ام سلکشی ندکنا پترکونو پترلو با املکونو نرازی خواه اللہ یو من کل سمرات سور وشماری خو بس لند داد چدار قسم میونا اللہ پا دیز موقع کی زرغن کری دی کنا این نبی ذالک لا یتل قومی تفکرون بیشکا چپا دی امور عزوامو کی لولی کائناتو کی عبرتشتان لآیتن دیر لوی عبرت تی خدار چا دا پارنا دا قوم دا پارنا چی سوچ و فکر کئی سکی سوچ و فکر کئی خازن ہوئی یعنی علامتن دالتن علی قدرتنا و وحدانیتنا چی انسانی کنا اوقل پکی کنا نا چه او گوری دیتنو خام خواب دا اللہ قدرت تی معلومی چه دیر لوی قدرت یه دن دیر لوی طاقت یه دن فسخر لکم اللیل و النهار دیر لسم سوار لسم تابی کلی استاد دپارش پاورز فشمس و القمر پین لسم پارسم تابی کڑی استاد پارنر اوز پوگمین ون نجوم و مسخراتم بی امری واللسم اوستوری بورا دے جدا کرد آگینا حتا پھر نکو کنی ویلی ویچ ون نجوم نا نغمخ کی ذکر شیو خوا دے زان لکڑو ادا ستوری چی دی ټول تابعدار دی دا اللہ دا حکم دے ولی جدا کرو سکا بزیر دیر خلق غرق شوئے دے خوا اوسم غرق دے بس چی سکورن پا نجوم کی دی عرصے پا دی ستورو کی منی لی خوا چی پا دی ستورو پوجا دنیا آبادی دی ستورو پوجا دنیا روانی د استور په جبان دی ملک امنی د استور په جاپ ملک فساد راځي او د استور په جا سوک نیک وخت شي د استور په جا سوک بدبخت شي مسخرات بیا الله دې کی څه دي د دې اختیار اخو د الله د حکم تابع دي داغه په حکم راخیږي داغه په حکم پریوزي داغه په حکم روان دي مسخراتم بی امری گورو تا تو جد شپی پاسی نو براو گورو کنا تا ته د پروت یو ستور روان دی چې ته ما سوتان سملاستې نه دی کم دیو دې زادې زنه به جو پوښ کیږي او چې پاسې دې پښمنی لا نه هغه ما سپخین تر رسیدلې ورتم ودوی دې روان دی دې د الله د حکم تابع دی چې دوره پاسې دي نو خیر دې تم د دې ستوري نه برت واخلا نو ځو کا او یو تر کا تم ځوکا کنا چې دې ستوري سره مرګ شي چې زم ټول شپه منځلو کو د الله د حکم تابع دي او مأم پکې الله ته سجده وکولها اسې مسامن لمړا هم لاس تبان استړې نشوي مسخراتم به امر ان نبی ذالک الایات القوم یعقلون بشکا پدی کائنات کی چلا بیان کړل ډیر عبرتونه ډیر حکمتونه ډیر هدایتونه دي دا قوم لپاره چې سوچ کوي یاقلون ګور لیکم تنبیحات چې بشان سورته رات چلاوی دا عقل نکار اخلا کنخا دا عقل نکار اخلا قرطبیوی سنگا یاقلون یتعیزون وعستنا قبلی ویعلمون ان فی تسخیر هذه المکونات چلا چی دا مکونات او کائنات تابع کری دی کنا رپدی کس دی لعلامات على وحدانیت اللہ تعالی پدی کدا علامی دی چور دا کار بڑ سوک نشی کو لکن تا دی یو ذات کار دی نواحد لا شریک نشو وانو لا یقدرو علا ذالک احد غیره تا سوچ پی کر گوا خوا کدا کاری سوک نشی کو لی سوک وما ذرع لكم في الارض مختلفا الوانه او غو ګورا چې په دې زمکه کې الله پیدا کړی چې مختلف دي رنگونه داغي مختلف دي شکلونه داغي مختلف دي خوندونه داغي الوان کې ټولو ته اشاره ده چې دې مې او تو ګور کنه رنگونه جدا جدا دی خوندونه جدا دی شکلونه هم جدا جدا دی سمیوی دی نوکدی اوکدی پیدا کری دی سیغنڈی پیدا کری دی مختلفن الوانو نبی ذالک الایات القومی الذکرون یقنان چی پدی کائناتو کی عبرت شتا دی خدا قوم دپارا چی دا اللہ نعمتونا نئی رئی یذکرون چې یاداش کی یاد کی ساتي کنا چلاویلو چې ما مې روا هغه دا مطلب چې زما د قدرتونه دي کې سوچ او فکر کاوه اصل سم ګور او ولذي الله غزات سخر البحر تابې کړې دې دومره لوی سمندر چې چا ویه نه دي معلوم کړي او چه حد نه دی معلوم کړي هر ملک تر رسیدلې ها کار په لر رسیدلې لیکن د الله د قدرت نه بهر نه دی د الله په قبضه کې دی بحر کدا سمندر چې مراد شي قانون او چې ډیر یو بجما شوی نو هغه ته بحر وایي ها لتاکلو منو لحمن طریان چوخ رہ تاسو ددین وخی خطازہ تازان دلتا طریان ذکوی لے چی مئی مراد دے او مئی چی تازی نخری بے اجی وقت پی واوڑیت کنا بے خوراک سکے چی لبوین بے تنگی پرانو سر طریان یخی دے چی گورے کوی چې ما یې خرما عجیب خوند پوښم نو تازه بس چې دوه بو نه راو باسینو وای چې او په تبخیو بکړی باندې ها په خوند به پوښی اچھا وقت پہ تیر شوئی نو که پارس کی کی دیکھا پاہا غصی نئی کا نخا ندا پا کیاو پیدا وا دکا خوراک اللہ مخ کی کئی ولی دکا انسان پا خوراک کی دیر پیرسناک دیکھا دسرا دکیڑی غم زیاد دیکھا و تستخرجو من احلیتن دان اللسم دی روبا سیتاسو د دې دریاب نه زیورات حلیتن کاغسر سپین دی او کاغ نور دی سره چې کوم استعمالی کنا سروس پینو سره استعمالیږي او جواهرات دی تلبسونا تاسو یې اچوې تاسو استعمالوې نو دیوي چه مونگا اخو نشو استعمالو لے مونگ با اندخو اللہ حرام کری چه تاسو بس راس پینو دا کالی مالی دنیا کی ناچوئے نو بسرین وئی چه دا زنانے چه اچی نو دستاسو خائص ندے البسونا اے لبس و نسا اہم کاغی استعمالی تا دا سے لکا چتاسو استعمال ہوئے لینہن من جملتہن زکاغی استاسو نندی یوشے نئے بل لینہن یتدینون من اجلہم اگی یہ دا صد پارا جی اگی خپل حسن و خیص صلح خارکی اور ناری نو دا پارا کنا دا موائی چه مونگت محروم شو تتنی محروم خوا و تر الفلکان شلم اوینی تا دی کشتے لرا و دی جهاد لرا و دی دریاب کی مواخر فی شلون کی دی ابو لرا و دی دریاب کی مواخر و بشلی تر لری پوری دا سخا دا څه ده پاره لتعتبروا سره ده ښه چې عبرت حاصل کړي الله قدرت معلوم کړي ولتبتوا من فضله او طلب او تلاشو کړي د فضل الله چې د دین خپل رزق حاصل کړي څومره رزق چې الله تعالی ته په دې دریاب کې اخې ده څومره ولځه نشته کوي ښه ډېر لوی دولت ته پکې ښه چیو یو لان راشی کنا میاشتو پس ناچی با سمر پا لکنو خرسی گی پا کروڑو نو خوا دیر لوی مال دولت سبکی دا خو با کشتا دیخو لعلکم تشکرون لیکن اصل مقصد مئی روئی چلاستانو سغاری ناغا مئی روئی تا لیخو عرص در کری دی پارس کی دلہ نعمتونه پیدا کړی دي لیکن ستانه غواړي چې زما توحید او منع ما سره شرک مکوان تشکرون معنا کې روح المعنی تقومون بحق نعمت الله الله حق ادا کوي کنه اوس کې بالطاعت والتوحید چې ول الله عبادت باندې پرې دي کار دی کې یک پوجا کبلم ده ښا او شبان زواقشی کنا او دا اللہ توحید بنی رہے دا اللہ شکریہ دن فالقا فی الارض رواسیا یوشتم اللہ غردولی دی پا دیدمکا کی دران دران غرونا حکمت سو انتمید بکم چون خوزی پتاسو زکا دمکا خوزی دا انسان پا دی باندی جون نشتی رو لے اللہ پی دران غرونو وردو لے نو دیکھو یو حکمت شو چی قرار شوخا دریدہ لیکن نور نعمتو نتیو گورا بیشمار چی پا دی غرونو کی اللہ خلقو لے سمرسی دون پیدا کری دی ضرورتو نے بھی پر رکری دی او اکثر تعمیرات چکیږي کنه دا د غرونو په جبان دي کی غرونو نه نو په سوان دی په خاني په هغه بلاکونه نو هر څومره باندې چې وکیدا او ګټو وکیدا او په لرګو وکیدا هغه ټول د غرونو پیداوار دي وانهاران دویشتم او پیدا کړی دی الله نهرونه وسبلن او لاری جوړی کړی لعلکم تهتدون دا خاص د دې لپاره چې تاسو خپل مقصدونو ته ورسئ تهتدون ولې کله دی یو بندکاری په ډیر لری ځای کې پلری کلی کی پلری علاقه کی اگر امیان کی بکی غرون را لو او بیاو اللہ بکی لاری جوڑی کلی دی نتازو خپل منزل ترسی دے شے یو بل سر ملاقات کول شے قد حدایت نمرات دا شیخا الى مقاصدکم ازو امانا دار الى توحید ربکم چپ دی سر تاسو ورسے د الله توحید ته د توحید سبق دی کنه مداري کوئی علاماتم دا کور دې رښتم دی یا سړي رښتم دی ځکه سبولن دې رښتم علامات سړي رښتم پیدا کړی دې ډېری علامې هغه علامې چې پاره سره تاسو معلومات کوي که غرون دی نو علامی دی لاری پی معلومه وی چکم کلی تاو کم علاقی تا دی نو آغا پی معلومه وی دغسی دمازل لری والی انیز دی والی پدی معلومی او علاماتو ستوریم دا علامات تی و بین نجمی هم یا تا دون رست را داوی کنخا په دې سره ډیرو خلکو معلومات کړی دي د وختونو چې په خواخو د عبادت وختونه په دې معلومې ده علامات دغه څه نور ډېرې علامې دي چې خلق تینا په مقصدونه معلومې کا مقصد د خیر یو که د شر ښه خدا ته نو معلومات کی علامات کوری از راشی نو خلق معلوم کی چی باران بکی گی تا دا اللہ دا رحمت علامہ دا کنخا دغس انسان چی مرض و صحت معلومی دا غیظ پار اقبل علامی دی چی چا بکی تجربہ کری کنا نغی معلومی کنا دا پخوا تجربون خلق معلومو لخا پدې نبض کې الله دومره قسمونه چولې دي پدې نبض کې ها خو هغه خلق پدې کې ډېر ماهر او تجربه کار ناغي و د نبض نارسو معلومولو چې دا یا تبدا کم قسم تبدا زر قسمه تبه شمار لیوا ابه دینه معلومه ده یا درد شتاو کنيشت دي دا سينور د درد تکلیفونه دا ټول به د دینه معلومه ولو اوس دا غینو مل آسان کړه اوس د نبض نه نشي معلومه ولي نو د ټیسټونو نه معلومه وي دا ټیسټو ما شه دي دا هم د نبض په ذریعہ باندې معلومات کیږي ها ټیسټ نور څه نه وي هم ځګه وینا دا او دا غي چکر دی او رګ دی او هغه وت حال وی کنه دا څه د غیب خبرې نه دي ها نو را سانه شو علامات سړي رښتوم او بن نجم هم یا تدون او خاص کر په دې ستور باندې خلق پلی لاری معلومی لری لری کدنجم نمرات هر ستوری شی بیا خدا کا مطلب شو سوک دنا جم نمرات خاص طور اخلی سوریا اگر پا یوزی چرا جمع شوی دی گن داغین خبال قردی خلق دیر وقتو نمعلومون خواه داغی جوم پی نوید پیشمنی وقت معلومو داغی جوم پی نوید منز وقت معلومو داغی جوم پی نوید شپی حال معلومو چشپا سور پاتی دا لگ پاتی دا کدیر پاتی دا اگر تب اکات خواه داغور سلیرش امور عزوام ذکر شو پس اللہ رب العزت سمر رو باسی سمر رو مدغد چه مشرکین توی چه خواه وای کنوسو امتحان دن آخلما چه اللہوی دا اغا ذاتیم چه دا دمر کائنات میں پیدا کری دی تازیما تاسو چه دا چا عبادت و بندگی کوئے او ما سره شریک وای نو تاسو داغي صحاب کې وای کنه صح وای کنه چری سکړی نو کریم داسې سکړی نو بیا خیر تاسو ته ګنا نشتا او کنه هیڅ یې نه کړی نو ډیر ظلم کوي چې داسې مخلوق ما سره برابر وای چې هیڅ یې نه کړی هیڅ یې نه پیدا کړی او اللہ ویزا آغا ذات تیم چما ہر سو پیدا کری دی نولی ظلم کوئے خواہ اب امان یخلقو آغا ذاتو چی پیدا کری دی دا دمر کائنات کم اللہ یخلقو دا پشان دا آغا چاہ دی چی آغا سشی نشی پیدا کری ایس چی نشی پیدا کولی آغا ایس چی نشی پیدا کولی چی آجز دے مخلوق دے پخپل محتاج دے نو اللہ وی تاسو آغا ما سر برابر وی افلا تذکرون ولی عبرت ناخلی دا قرآن نا عبرت دا دے چه ولی دا نوائی چه وحده لا شریک لون دا وائی کنا وین تعدو نعمت اللہ لا تحسوها کشمار تاسو دا اللہ نعمتنا نپشماری نشے پورا کولے نشکر بے سنگا ادا کہیں دا مطلب دیکھا چلاوی نعمتو نشمارل نشے نشکر بے سنگا ادا کوئے نشی کے دیکھا دمرا نعمتو ندی چپشمار کی نرازی چپشمار کی نرازی نشکر بے سنگا ادا کیے و انسان شکر خوال ادا کی گی چھتو اول شماری دا نعمت ہے دا نعمت ہے دا نعمت نجی شمار لے نشی نشکر ویسا دا کی و بیاوم اللہ رب العزت وی چیز تاسو باندی سختی نکو ما ان اللہ لغفور رحیم بیشک اللہ دے بخشش کون کے او مہربان واللہ یعلو ما تسرون و ما تعلنون دا ترضی پوری خدا اللہ دا قدرت بیانو دا اللہ دا عظمت بیانو چی دمر اللوی ذات نوسوی علم ام گوارے کم ندے خواہ علم ام کم ندے اللہ پوئی کی پاغذو چی تاسوی پٹ ساتے حضرونو کی آغا چی تاسوی اخکارو آئیں اس رد کی پا مشرکینو او عجز بیانی دا غید آلہو واللذین آغا کسان بتان نیا دی بوتانو تولذین نشی ویلے مرات ناغا کسان راسوک دی مبسرین وی الملائکتو و عیسیٰ و عزیر دادی ناغا کسان چتا تو اتا پریادو نکوئے بغیر دالان اور آمدت کوئے پخپلو حاجاتو کی لا یخلقو نشین اگه نشی پیدا کولی شیم دا معنی وقت کم اللہ یخلق معنی اوکر کم اللہ یخلق سمانا شیئن ایس شی نشی پیدا کولی ما شی نشی پیدا کولی دا ما شی وزر نشی پیدا کولی شیئن وهم یخلقون اگه پا خپل محتاج دی پا خپل پیدایش کیم طول اللہ پیدا کری هغه وسه پیدا کی یو خدا کمزوری ده غټه کمزوری خدا ده چې څه شي نشي پیدا کول بلې کمزوری وګوره کسا پکې وینو بیا څو گزاره بشوي وکنه نو صاحبه کې نشته کنه ګور ډېر لوی ظلم خدا دې کنه ولي امواتن غیر احیاءن دا کوم رضی هم امواتن دا تاسو چې आवाजونه کوي فریادونه کوي نه لوي دا کوم رضی جون پکې نشته صاحبه کې نشته کسا پکې وینهم د دې سه اختیار نو چې سام پکې نشته نو سه اختیار یې دي او مشرکان خو دا څه نه دي کنه هغه خو نغلی کیږي چې تا ته وایي چې الکدا خو مړ دي کنه وینا روحونه مونږ دې نه یادو د دې چې کوم روحونه دي ټول کار خو هغه کوي هغه په دنیا کې ګرځي څوک پوچا څوک پلمدا هغه دا ټول کارونه خو هغه کوي دا مونږ چې رامدد شوایو اواز کوي چې په نیکه را رسي دا د هغه روحونو ته اواز کوي هغه بالکل را رسي دي شو دي ځکه لوډینګ نه دي کنه لوډ نشتا بس د بدن نوتی دی او دا هغی والا دا تاویلات کئی خوا اقران وی امواتن غیر وحیائن ملدی دی پا دی کم تاویلات کول چنانا امواتن یو تاویلی دی روح دې نوته دې امواتن ولیکن بیا ول راغله بیا په دې بدن کې نه نوته دې نو ژوند شي دې پس د مرګ نه ها بیا ژوند شي دې روح واپس شي دې بدن ته چې سوال جواب یې تنا غستو نو روح ولا واپس کنه چې سوال جواب پته څنګه اخلي او اللہ رب العزت وی غیر احیائن دا سی مردی چی جون پاکی نیشتا ندی که بہت سکے امواتن کی خطا تاویلو کو تا تاویلو کو چی او مرک پر آگلے دے و بیا جون دی شوی دی نو اللہ وی غیر احیائن ندی جون دی یا سنگا جون دی شو نبت دیمو شرکینو تے د دلیل زه پرې نه خوځه ها اگر سی ولا رد کړل ها اما شعورنا یانا یبعثون اجون سکه هغه په دې هم نه پويږي چې کله به ژوند دي کول شي ز خپل حال نه ندي خبر خپل ځان نه ندي خبر اته راځي او ته تنا اجتونه غواړ اوازونه او تکه دیو جنا موضح القرآن کی وئی آوئی شاید یہ ان کو کہا جو پوچھتے ہیں مرے ہوئے بزرگوں کو آوئی خواہ ویدہ آیات یہاں چاہتا ہوئی چہی دنیا کی دمڑو بزرگان و عبادت کی دیغیتا ہوئی جمواتن غیر احیاء چې جون غنیشته کنا حیات کم ده ها بیا هم دې تاویلات نو صبرېږي وینه دا وخامخه پکې کوخه امواتن ولي څه کوم شرکانو چې عبادت کاو نو ملائکو یې پکې هم کړې هغه همړه نه دي عیسی علیہ السلام یې هم کړی دی، ناغي خمړه نه دی. خانو سچل وکو نو ایداسی بوایو چه امواتن مرگ والدی مرگ با پیرازی یوزل بمری نو ایتول پا کرالخا کملائک دی هم اموات تی زکر دا مرگ ننشی بچ کے دی کیسا علیہ السلام دی نو هم دا مرگ ننشی بچ کے دی اموات ایا که داسې چې هغه وخت سره ژوند دیو کنه چې دی ولادت راځه خو د مرګ نه نشي بچ کېده نو اموات لفظ عام شوی ښا دا خو په یو معنا کې دی لیکن کومه خبره چې موضح القرآن کې وشوا چې دغه خبره نو بیا جت نشته دی او یه دین او خاص اگه بزرگان مراد چو چه اگه ملشوی دی او خلق داغی قبرونو تناس دی آوازونو تکی منتونو تکی مری ہوئے بزرگان کو خوا تو بزرین اخپل خیال لی دغم پا کرا لخوا چوی یورتا کبو مجاز کې دیشی فی اموات څنګه عموم بن المجاز عام معنا وي لیشمل ما کان له حیات چا چالم شامل شي چا د پار جون وو ثم مات ابیا مړ شو لکه عزیر علیہ السلام شو ناخو مړ دی او سیموتو یا مریبا کعیسا والملائکتو او ما لیسا من شان الحیات اغیلوم شامل شو او اغا چی باغی که ده سر جنی لک اسنام بوتان شو دیسی تاویل کرده دلتا اغا ندی مرات خواه دلتا که اللذی نویلی ده او مرات سن مشرکینو اغا خپل آلیه دی رضیو کو پدی باندی نو اس بات کئی الہو کم الہو واحد مددگار استازو مددگار یو دیم فاللذین لا یؤمنون بالآخرتی فتاو کسان چی یقن نساتی پا قیامت قلوبهم منکرتن ذرن انکار کی اخلی سکے ذرن انکار کی دو توحیدنا وهم مستكبرون ادي ډیر لویوم کوي سره د دینه ځان ته ګنا نه چې موږ دا ګنا وکه لا جرم خامخان الله يعلم بشکل لا پويږي ما يسرون ما يعلنون تاسو چې دې په زړونو کې پټ ساتي او تاسو چې دې ښکار کوي انہو لا يحب المستكبرين بشکا اللہ چرے محبت نساتی داس خلق سران چگی دا قرآن نلوئی کئی دا توحید نلوئی کئی چوی دا منگ دی تاجت نشتان تو وہ تا مسلک ہے آقا با داس زان لگا کی چیز ما ساجت بلچا تا وی وای خوا ما تا دی ضرورت نشتا دے زستان خپوئی گا ما خوا دا یو مضمون ذکر شو قدی باب کی چغی تخلق د امور عزوام وی صلیرشتو پوری اللہ ذکر کرل امطلب پا کسو یو تلا عزمت او بل نعمتونا چلوی دا ټول نعمتونا دی انسان پتا بانده ذکر یوی چین تعدو نعمت اللہ کاری وطاوی کنا اخو نعمتون ندی خواه وز زواجر شورو کئی خواه دلن بی زجر دے پینکار دا قرآن سرا دیرو گدو بیا با ذکر کئی پا وز موحدین و حال خواه چیو خلق اغه دی چری قران تا ساتیر الاولین وی دا سمره خطرناک خبر ده او بلغه دی چری او تخیر او برکت وی دوالو حال وګوره کنه خا اذا قیل لهم کل چویل شدی تا په نصیحت کې او یا ویل شدی تا د قران په شان کې ما ځان زل ربکم سوسخی علی چسنا دل کړي دی رب تاسو د قران په حق کې تنا انټرویو اغستې شي چې اسې د قران په حق کې تاسو سخی علی ها ګوروتا قالوا ساتیر الاولین نوائی چې بس قصیره جمع شوی دی نو سخاص مطلب پا کی نشتا ہوئی سخاص حکمت پا کی نشتا سدل چسپی پا کی نشتا چې د انسان زړه کې سلطف پیدا شی کنا اساتیر الاولین پولی دی که عادیان و سمودیان و دی قوم نو حال ذکر ذکر ادیه خود حکمت ننزی خبر نویداسی دی پخانو کسی دی خوا قرآن اساتیر الاولین دی سفیده باکی نشتا دی ادا یو پاکی وو پا دی مکا کی مشرکینو کی نظر ابن حارس نظر اگا خلق توی حدیثی اجملو من حدیثیم پیزما خبری دی کنا دا ډیره قیمتي دی دا پیغمبر دا خبرونه هغه خبرو کی دومره لذت او حکمت نشته دا زما خبرو کی چي دی ا د ډیره کیسه او کتابونه راوړیو د بار ملک نه او د روم او د شام نه هغه به خلق ته او مالدارو منو خزه جوړ کړو او خوښتا پرشونو میزونو فراکونه ویښه او خلکو له دعوت راکاو چې راځي نن زمونږ مجلس ته نن زمونږ اجتماع ده نن په وې کې باندې خلق راځي اچه مجلس بے اوکو نو بیا بے رستو دا اعلانو کو کنا چیزا ما چو ستا ستا سوکلنو دا خبر دیر قیمتی دیو کنا چی پیغمبری وائی یا زمونگا مجلس دیر خیستا دیو کد پیغمبر آگا مجلس خیستا دی دا بے بے سا نو دا قرآن پا حق کیوئی کسی دی پخانو دا خبره دومره خطرناک ده لیحملو اوزارهم کاملتا الله وی د دې خبرې په جوان دي ډیر خلق گمراه کړل ډیر خلق گمراه ولې قران عظیم الشان خو دې ته پر راغلی و الله طرفنا چې خلق تلارو خی د خلق اصلاحو کی د الله وحدانیت او بیان کی او اچ دی بوي چې دا آیت خود مشرکانو په حق کې دی دا آیت خود يهوديانو په حق کې دی دا آیت خود منافقانو په حق کې دی بس د خلقو هغه تما او اسرا او شوق به د قران نه ختم کو چې بدل غي په حق کې د نمونګه سکوه او چې د مونږ لپاره به کسی نشته کنه همون سره خبرې نه کوي کنه نمونګه داسې کتاب سکو دا زمره مجربه نسخه واخا چې هغه سي دنیا کې چليږي ها دا مجربه نسخه وسوم چليږي ولی چکت کل دی تا دا قرآن سو تاصیفت کئے دا قرآن ترغیب ورکئے چرا قرآن دکئے قرآن زی مشان دے علم پا دیکھ دے حدیث رتول کتابون آسان شی طول علوم آسان شی زکر دا طول علومو ما خد قرآن سمر علوم چیز دی قرآن نوتی دی دعوت ہوئے خواب اب یاو تدغسی ہوئے چکر دی آیت کی داسی را دی دی آیت کی داسی را دی دی بس ہوئی ابیان کی باوم ہوئی پلو پروگرانون کی باوم ہوئی چکر پلانی تفسیر لکلی دی چی دا آیت تا مشرکان پا حق کیوں دا آیت تا یہودیان پا حق کی ولا تشترو بی آیاتی ورگتو نبس خلق دا قرآن محروم کو انہ گوری واسو اسو قرآن نوی دا خو اشاعت والا زیب زیزان لا ترسو نجور کری دی خوا نور خلق بی غمان آست ولی دکا غی تیویلی دی چدا یاتو ندمونگ پا حق کی ندی دا داگا چا پا حق کی دی چی غی دنیا نرخصت شوی دی نبس غی سکی چی قرآن وی خوا ذکر اللہ رب العزت دلتا ہوئی چو گو ردی قرآن تا ساتیر الاولین اوئی نو لیحملوم ذان لے غارہ در نکڑا خوا سمر مخلوق دا دی پا دی خبر گمراہ شو دا قرآن نبیرتا شو سمر خلق دا دی طول بوج با پا دی باندی پا دی باندی چی قیامت کی اللہ کلا تپوسو کی کنا دا عوام خلق جزان بوتوی چی اللہ مونگ خو نپویدو و دی مونگ تویلو چی دا آیاتو نا دا مونگ پا حق کی ندی شانو زولو گو رہے دوری منصورو گو رہے پلانےو گو رہے ایدا دا غی پا حق کی نازل شوی اللہ وی دیر لوی نقصان دیو کخا دیر لوی تباہی دیو کلولی لی احملو اوزارم وچت بکی خپل گناهونه هم اوزار اوزار د شرک او کفر ها کاملتن خپورا دا کاملتن یو سره ولي وي ابن جوزی وی زکا چې د مؤمنان هم گناهونه وو فقی بیا عبادت کو نسبتنا معاف یا به دعاګانې وکړې نسبتنا معاف یا دا سنور خیر خیرات بے اوکو خلقو باوتا دعا گانے اوکڑی نو دیر کمی و پکر آئے حد دی دا خون دی کم شوی خوا زکا دی خون خیر خیرات کونی عبادتو نا دی عبادت پشانتیو نا خب پورا مکمل پرات کاملتا نخوا یوم القیامتی پرد قیامت دیویلی دی خوا ابن جوزی چنو لم یکفر عنا شیون اگه نوست شیونه دی کم سوی پسنید پس کمیگی بما یصیبهم من نکبت کلیو بندت درد رسی چوٹ رسی لاسخ پای مات شی دیر گناو نماغ او بلیت مصیبت پی را شی کما یکفر عن المؤمن دا خود مؤمن نکمیگی د دا اعمال داسی چیغا مکفرات تی نو دا دید سوزی خواه نیوی خوکپل گناونا خپورا ومن اوزار اللذین یضلونم بغیر علم او دا گناونا دار خلقنا چی دی گمراکلیو بی دلیل تا غیر طول مقتدیانو شاگردانو موریدانو برگتو چی دی گمراکلیو دی باتوی کنا اگه جزان سپوی دو اگه بیا خلقو سر جنگو نکول اوالامی دبخا چولی زمونگ دا استادان نپوی زمونگ دا مبلان نپوی اگه یه دا سکلیو یو دلو نام بغیر گمرا کلیو بغیر دا علم نام دلیلو اتام نو ویلی بسو اگور علم دا دلیل تپوس نکی کچا باوکنو بیا دبا پنج پیره ای که استادان علم تپوس کوي دا سي طالب ته علم نه نصیب کیږي چې هغه به ادب وي ښه او دغه سي با صورت عنکبوت کې راشي دیار لسم آیاتو ولا يحمل الناس قالهم واسقال ما اسقالهم خپل ترانه ترانه ګناونه بم او سره دین نور ترانه ترانه ګناونه او چې خلقی گمراه کړي خلق د دې په خلی گمراه شي کړه ادي ولا سبب ګرځیدل او کنه ټیک د ګناونه غی کړیو نغی له خپل مستقل زی هغه کې وکامه ناراضی او چې څومره دا غی دي نو څومره په دې باندې واچول شي تر سبب ته وځي که تا دا خبر نه وکړې دا خلق باندې گمراه کیږي تا همړه پر تقریر کې په هر بیان کې ستا بیان به د بل څه لپاره نه او خود دې لپاره به چې خلق د قران نه منې شي الا سام یذرون دې چې دا درانه درانه پیټي راغستی کنه هر روان حدلری نه خلق ویني ګورړي رخلقې ښا د مزدوران مزدوران چې درانه درانه کاټن یوړي کنا کاټنې هر ډکینه بار رو باسي یې چې ته ټیشن توړي یا څه کنا اپوشي چر دې کاټن کې خو بیسکټ تھی وی رو باسي تینو جیبونه تر ډکې ښا او یا لکه په دې کې خوب مم پلي دي نو یې راو باسي تینا پارام او پالا لغدي نه کنه ها دان چې به وی چې دا قیامت کې دي کمپیوټر راوړي نه دي کې وسه بسکټ مسکټ یې کنه الله وینا الا الا سا اما یذرون توبه توبه بسکټ کم دي ډیر با بدو ناکارا اغا چی دی راوڑی اخو گندو ندی اغای که خود خوراک سنیشتا اخو مخ کی ذکر شو صورت ابراهیم کی چه سرابیلهم من قطران گگڑ با پیرا بایگی رزنا پیرا بایگی نمل کو گندو نبایا تا ګوره زجر دی ښا منکرینو د قران لا چې قران ته سویل دي اساطیر الاولین دا وی په خوانو کې سي دي کسی خارچاله ورته وی ښا همیان کې یو زجر بیانې تخویف دنیوي الله یې په داسې خلق باندې په دنیا کې هم آفت راغلې ده دنیا کې هم او عذاب پر آغلی دیکھا قد مکر الذین من قبلهم یقیناً دغه سي چلونه او فریبونه کړیو هغه کسانو چې مخکې د دینو د حق په مقابله کې هر زمانه کې د حق مقابله شوي ده پسې کړی ده په مکر او فریب بس هیڅ نه په کې مطلب ها مکر او فریب هلکه را جمع شه چل دی نن وی انجمن دې کنا ها بیانونه او پکی ها ها هیڅ نشته مکر او فریب دې حق پرستو پورې ها فاتلا او بنیانم راغه ز الله عذاب د غیب بنیادونو ته دا یو مثال دی چې لکه څنګه یو سړی مکان جوړ کی جمعه تمره لوی ازمره خیسته جوړ کی او حال چې پیلر پکې نه وي ګورو ته ولی ننوم د پاره کنه چیرې زور زیر ګور پیلر پکې نشته دي عذیب کې ټول خپل مرګري شاګردان او مریدان او استادان راجمای اډیر خوشحالي او پروګرامي کنن پروګرام او ناسا پاغا مکان غرب شي چې را پریوزي همغه را پریوته او کنا کوم دی کې اوس بم پکې لاړو کې مړو کې ښا دا په ځپاس را پریوزي ټول پکې هلاک شي مردار شي یوم ته نه بچ نشي الله یې دغه سي مثال لخه د دې ظالمانو ښا راشي الله عذاب ته الله ذاغي بنیادونو ته من القواعد لا ايرونا ايره ايري کمزوري کنا فخر عليهم السقف را پرزي پزي باندې چت من فوقهم ذبرنا واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون راشي دي عذاب خدا غا طرفنا چې دي خیالم نه وي پزي داسې عذابونه راځي ښا دا خو د دنیا حال وسرا شاخرت کې وګوره ثم يوم القيامه يخزيهم يا پرد قیامت باندې کې به الله رسوا کی دي لر نورم ارسوای دا د وی قلوب وای ان شرکای الذین چرت دي زما شریکان الله وته زما شریکان څه شو کوم الذین کنتم تشاقون فیهم اگر چې تاسو به پاغي کې جګړې او جنگونه کول حق پرستو سره چې حق پرستو به تاوی چې دې سره شي کولې د دې په لاس کې خیر او شر نشته اته تاسو به وي چې سدي وي ورېګاتو تو شو خون نه ایو شور او زګا او جګړې ما جوړې چې تاسو یې چې دې سره شي کولې تاولیا نه مانی قال الذين اوتوا العلم وبوي قیامت کې هغه کسان چې علم ورکړی شو دله په توحید باندې سوق دي هم الانبیاء والمؤمنون الذين اوتوا علما بذلائل التوحید دلی علما دي توحید غریبوي ان الخزي اليوم والسوء بیشکار سوائی دنن رضی او سختی او سزا دنن رضی علل کافرین طول پا کافرانو پریواتا و مومنان تینا بچوم او سمندر چپوالی وا او پا ٹٹا باندی ورالا انور خلق تینا بچ نزیب اوی چه دنن رضی سختی عذابون رسوائی اگر ټول په کافرانو ور پریوت خواه نو سوال پیدا شو چې دا کم کافران نو اللہوی دا دی حال دا اول نواورا دا دی حال دا مقی دا ابتدا نشورو کی الَّذین دا کافران دی تتوفاهم الملائکتو چکل امرکول دی لرا ملائکو عزرائیل علیہ السلام ور پسراغه اغذیل راضی کنه انور بم ور سره خپل لخر وو په سحال کې ظالمین وزم هغه سي مشرکان او توبه نو استلی ګورو تر دا وخت پورې ری توبه استا هغه وی دا خو زمونږ مشرانو دین دی دا زمونږ استادانو دین دی توبه مونږه مامړو شو خو دا نه پریدو الله یو ورډیر او اتک لکوخه ظالمی انفسهم الله ظلمونه کړیو په خپل ځانونو په شرک سره روحلمانی وی حلقان مستمرین علی شرک دا ظلمی کنه چې ته توبه نو باسې خلق د تمنتونه کوي چې یا بابا باسې کا هغه ځړی خبرې پریدا دا چې څه کوي دا شرک دی ګوري او یز دی او له سمې ځان نه مانی توبه توبه ها نو ملائکه خوراګیر کړه کنه چې وز ځان سم کوي ها اوس گزار ته ځان سم کوي ها څنګه ته پوسونه ته وکړه چې رب دې سوک دې اوی ها ها لادری نپوی ادین دی سده دیوی ها ها لادری نپوی گو ممی تنگا ویو اگا سریسو کچی تاسو کراغلیو اگا دیر مشهور اظهر من الشمس آسو کو دیو باقا خبر کی چی ها ها لادری نپوی گو اچھا ملیک پراکی دی کنا نفال قوس سلام اگی سر باز سلح خبری کئیم چیرہ منگوار دیر جزانیو دیر غریبانیو منگ سر گزاراو ای دا دا مرگ وقت دی قیامت نشتا دا پا دی دنیا کی جب کٹ کے پروت تے اقپل قلوان تے نچا پیر ناس دی او اخی ساسی چی آخری سال گئے دنو سورت یاسین و توائے کنا پی اوس و توائے دا سورت یاسین پا جون کیوئے لیو سورت یاسین اغا چالا فیدہ ورکی چی اغا پا جون کیوئے لیو اسے خونشی وئے لی نو چتی و توائے نو اپی خوش آلی گی بولی اخو دا اغا پا ذرکی پروت تکنا خوا نو چتی یو یو آیات وئے نو دا اغا پی ایمان تازہ کی گی خنو دا سی بنده چه غارو صورت یاسین نه خبر نه ده چه دا با کما سی پارا که ده دیو زغی سره د صلح خبرې کوي ښا ابن عباس وی اقر بالعبودیت لله عند الموت ګوروت اقرار وکړه چې الله واحد لا شریک دی خو د مرګ په وخت کې نه خو نه قبلی نو دې خبرې کوي او صلح پیش کئی ملائکو تا او توائی چی ما کننا نعملو من سوء مونگا خوگرے سن بدکار ندے کڑے وہ رو دا دے دا سی پاک دے خوا ورال تاغیتا ہوئی چی مونگ خوگرے سن گناہ ندے کڑے مونگ تا خپل وڑکوالی معلوم دے بچپن چی مونگ لوی شوئی نو دے مونگ نغلط کار ندے شوئے خوو دا غلط کار بسیم نیو مونگا چه مونگا عمل کرده سبت سمانا روح المانی وی المرادو ما کننا عاملین السوء فی اعتقادنا دا دې خپل عقیده یادی د دې په عقیده کې خو هیڅ کار ګنا نه وکا کاواز به غیر الله ته وکړي چې رامدد شي نو یې دا ثواب دا وسیله وا اکه نور به و سره سزی کر کلو چلو یا ځوان زور دې ډیر دې پالوان په ودا اولیاو سره محبت ته کنا هو اس ګنانو وی اعتقاد جواب دې ملائکه ته یې پاو تعالی بدکار نه وکړي چې لا ګنا ته څه ته ورور شرک دې کړې دې بدعت دې کړې دې ناروا دې کړې دې بل ولې دې بد نه دې کړې څه وایې چې مونږ نه دې کړې ان الله علیمم بما کنتم تعملون وشکل پوی پا عمل چې تاسو کړې دې الله تپت ادا چې تا شرک کړې دې ابن عباس وی اسلمو و اقرو ګور مسلمانان شو اقرار وکړو بالعبودیت عند الموت موت په وخت چې ما كنا نعمل من شرک موږ ور شرک نه کړه ها نو موږ یو ته وی چې ها دا موږ کړی نو ها ملائک به ته وی خبرې مکو بس خلګلیکا فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا زیده داخل شه دروازو ده جهنم تا مکه حجر کی تیر شو لها سبعات و ابوابو داغی و دروازی دی چه کم هم خوخی نبت داخل شه خوا ابواب جهنم خَالِدِينَ فِيهَا مِن شَبَئِ پَدِيكِم فَلَبِيْسَ مَسْوَ الْمُتَكَبِّرِينَ دیر بد دی زید و سیدو دلوی مار و خلقو کوئی لوی مار جی تا با سمر لوی کو لچاوا تا توحید خبرو که کنان خان نبس بی بی با دی های شو دا مانا که ابن کثیر یدخلون جهنم من یوم مماتهم یاد ساته گو دا مرک دروازی نخان څنګه داخل شو هغه لا شیخ مونږ وړو قبرستان ته می ورشاته ماشګوته هغه وسوم پروتل وینا به ارواحهم روحونه تلی جهنم ته او اجسادهم په قبورهم بدنونه په قبرونو کې دي وګوره هغه کی ته آرام نشته ولي یصیب حرها و سمومها اغیط دا حقا زینا اغا گرمی او لگی را رسی او گرمی لگی را دے چو سورا پا قبر کی دیکھا نا نو دے نبچ کی دا حقا زینا ہوتا حدیث کی رانگلیو چو دے سوال جواب غلطو کی کنا او ہا ہا او کی نو اللہ ملیوکو تاوئی چیزی جہنم نویو تیو کلکے کلاو کے تیو کلکے کلاو کے ګرم سردیو له شوی نو بس دا غیزه د لګی را شروع شي دا ور را شروع شي خدای ته اعاذنا الله منها ومن كل عقوبه يا خدای توبه فاي سمسن دیر بعد زید متکب دا حال ذکر شو صرف دیو قسم خلقو چری قران تسوي اساطير الاولين دقه و داغی ولتا خلق ذکر کی نیکوان خلق حق پرس موحدین دا دے خوگت بشارت تے وقیل للذین اتقاهم ویلی شعا کسانو تاج متقیان دی زانی بچ کلے دا شرکنا تغمانا کی بیضاوی چی قال اصحابنا یرید اللذین اتقاو الشرکا یرید اللذین اتقاو الشرکا وأيقن أنه لا إله إلا الله دغدي دي تويل شو په دنیا کې جماعتان زل ربكم سنازل کړي دي رب تاسو د قران په حق کې تاسو وایي تاسو سنت ذریعہ دا او عقیده ده. قالوا خيرا یعنی انزل خيرا الله نازل کړی دی ډیر خیر او برکت. خیرانی وي ها چې د قران د خیر او برکت انتها نشته حد نشته دی بی اندازی خیر دی تو بود چی اس مونگا پسکیو اسے اگا پیخی قدری کو خوا پیخی قدری کو دا قرآن او چی مونگ دا قرآن پا خیر و برکت سم رپوشو پا دی دنیا کی خوا نو دو رپوش چی دم را خیر و برکت پا بل حس چی کی نشتا خوا لکه دې قران کې چې څومره خیر او برکت دي وګورو چې بس لږه خواريو کې نه خدای ته نه دومره کارو کې په دنیا کې چې خدای ته اپل چې دین اور ته وګورې او ځان ته وګورې نو اله به د قران په خیر او برکت پوي شي چې دین اور څوکړو من زرما ټول زما دین اور څوکړو تر دینور ډیر دولت حاصل کړه او بس یې آسان لارې مونږ ته ځه نه ګاډي چلی نه ریړې چلی انا رشکا چلی کني د دې لایق دی ښه ادا سی په آرام په ځایونو کې پراته دي ادا سمال نو دولتو نو لرازی دار دی دین پو جبان دی دی دین پو جبان دی چی دی دی علم خدمت کئی او دی دی دین خدمت کئی ادی خلقو تد اللہ کتاب رسی او مدرسی جوڑی کری دی او ارسو پکشتا دی دیر لوے کار کئی یا خدای تو دی دی دین خدمت نکئی د خپل خېټه خدمت کوي تا مخه ته چوتا پراتا ده دې خدمت کوي ها وګور دې جواب سمره قیمتي او چې خیره الله نازل کړی دی قران او ټول خیر خیر او برکت سي اوس شان وګور کنه للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا خاص دا کسان د پاره چې ډیر اخلاص وکړو فعمل کی اقالو لا الہ الا اللہ واحسن العمل عقیدہ توحید دکڑا عملم دی دنیا کی نداغید پارا جنت تے پاخرت کی یو دا مانا دا یا حسنتن حیاتن طیبتن پھر بہتر جن لکھا ولدار الاخرت خیر کور دا آخرت خو ډیر بهتر دی د دنیا کور خو هغې ته نه رسی دا خو نه وایو خو بیا هم ول نعمه دار المتقین ډیر ښایسته دی کور د متقیانو. حسن بصری وی د دنیا دا کور یادی د متقیانو د موحدینو د دنیا دا کور دا څنګه ښایسته دی هغې خو پکې په سیړو ناستی او دومره تنگ دی چې ترلا تلپا کی گران دی مزید احسنگا دار المتقین ہوئی خواه دی ذکاوئی چی دا کور دی چی دا دی پوج اللہ دی لپا جنت کی کور ورکن دپا دی لک دی کی دومره کارو کو دومره دین خلق تورسو دومره توحید بیان کو چه دی وجه نواتا دی جنتا گا کور حاصل شخا پسوئی چه خیستا دی دار دا متقیان خوا جنت و عدنیت خلونا جنت و ندیدہ میشوالی چه داخل و شیغیتا تجری من تحتی الانهار و بیگی ولان دی داغین نهرونا لهم فی آما شاون د دې لپاره په دغه جنتونو کې هغه سدي چې غواړي کذالک یجزی المتقین تقصی الله بدل ورکی متقیانو ته ګورو دا یا ای روانه یاد ساته تقوا بنی روانه وقیل للذین اتقوا یا ویخه بیا ولنیم دار المتقین نبی اوی کذالک اذ الله المتقین متقین بنی روانه الله وی دغه سی الله بدل ور کی متقین تا بیا معنا کی صاحب د بحر ابو حیان او روح المعنی وی معنا علامه رویا عن ابي معاذ داغه روایت څخه چې متقین سمان طاهرین من دنس الشرک د شرک د خیر نه پاک دي بل کلمه طیبه په دې کلمې سره دا متقین دي ها ورګه ذیک بیانم داول نشورو کوي ها لکه داغي بیانم داول نشورو کو چې دې مړ کې دنو يره ته منوي راغلي کنه نو صلیوي چې دې مفات کې دنو هغه مر کې ډېر خوشاله و ها الذين ذا كسان دي تتوفاهم الملائكه چمړ کول دي لا ملائكه طيبين یو معنا ده نو دي ډېر خوشاله و خلق ورپسې جړلو او دا زموږ کو او دي خوشاله چې خلق سره ورپسې جړل طيبين معنا طاهرين من الشرك اغه معنا کی روح المانی طیبین دا چې د دې صفات شيخه اځم دا لري چې د ملائکه صفات ته طیبین اغیډیر خوشاله دي هر وی شکر دي چې مونږ ته الله حکم وکړ چې د جن روح واخله وای دا خو زموږ مرګ لري او اغه زر ایله السلام خپل لخر مخکر ته وای ملائکه ته چې ګوره خبردار دا مېلمه دی دا زمونږه مېلمه دی ښا چې څنګه یې نه کوي کړه یوه نه مونږ به ور دا زمونږ په خپل مېلمه دی توبته طيبین هغه ملائک ډیر خوشاله دي یقولون ګری روحت ناخلی په داسې طریقه باندې ښا چې په ځان نه پوکي دا کو خو با دی خلکو چې معشوم سنتاو کنه دې ته وداسو طریقه نو معلومه چې په مروز باندې نه یې په داسې وخت کې سنتاو چې هغه په خابت پویدل او اسمان به هم پیجندل او کارغه به هم پیجندل نو بیا نایو چې څنګه وه پرې کول نو ته یې چی هغه د کارغه دی چې هغه برکاتن جوړ سنت به کو او بزن وی پوانو که خواه تم علیکم چی ددن روح اخلی نو توی سلام علیکم اللہ پتا سبان دی سلام وی مونگ راغلی دا اللہ طرفنا یقرأو علیک السلام تابان دی سلام وی خواه توبه توبه دی بزن پوانو چی دیر خوش آلینا چی داو آوری چله په ما باندې سلام وي او سلام علیکم او ته وي ادخل الجنه زي جنتا دغه وخت کې وته وي د مرګ په وخت کې وته وي ها نو بیا سوال لې چې جنت ته لړو او خلق اوسه قبرستان ته هلته وړو دفن کو خاخي کو وینه ارواح لاش یې خوده کا وړ چې لاش د دې زمکه شی او الاله زمکه تخا او انسان خواصل روح دی هغه روح یې لاله جنت تخا او دخول جنت ارواحهم بما کنتم تعملون دا په سبب دا چې تاسو عملونه کړیو وخم نه دی ځای کړي وخم ډیر قیمتي تیر کړي دی ها دا بس د دواړو فریقینو حال ذکر شنه و زجر ذکر کیا خلق تا چغی دی عملون نا محروم دی بما کنتم تعملون نا محروم دی نا اللہوی دی ستا ناس دی علکہ چی قرآن نزدک ہے توحید نزدک ہے نی پا ناظرہ وے نی پا ترجمہ وے انا حفظ کے انتسکے تو انسان ہی کنا جانوری انسان خوال اللہ دیل پیدا کرے ہو چو قرآن بد دکے ار قسم ہو کتا کولی نشنو آورے با او چو ویوری نو خپل عقیدہ و خپل عمل و بسام کی بس دنیا خو دغا کار دکھا نا خانو دی خلقو تاوی خا چی حالی انظرونا دی ستا انتظار کئی چی نا قرآن شتاو نا منز شتاو نا نور سنیک عمل شتاو ایس نشتا بس دنیا دا مال دے دولت دے پیسہ دا او شیطانی دا گمرہی دا اللہ وی انتظار نکی دی مگر چراشی دی تا ملائک دا عذاب ملائک مجاہد وی او قطع دا چلی قبض ارواحهم دا دے کنا ملائک دا عذاب دا دے کنا چی دا روحونتی اوباسی او یاتی امر ربک یا راشی حکم او فیصلہ دا ربستان دنیا کے پہ عذاب راشی کذالک فعل الذین من قبلهم دقا سکار کرے و خلقو چمخ کی دینو دیر خلق پہ دنیا کی دقا سی تیر شوی دیخا چی سکاری ندے کرے نو کلمو لنورت لا من نورتو جنازو لنورت لا توبہ خدا توبہ دوائی قنوتو لنورتو دقا سی تلی اللہوی دیر خوا وما ظلمهم الله خود لم نذکر په دی باندې ولیکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دی په خپل ځان باندې ظلم کړی دی په خپل ځان نو ها نو یو چې سره په خپل ځان ظلم کوي نو په بل باندې کوي په بل باندې لکه ایسو لا خلقنه په ځان یې کړی دی په نور یې کړی دی ها فاصحابهم سیئات ما عملوا ورسید دیتا سخته او صداگانی دا عملونو چکری دی وحاقب اما کانو بی استازیون نازل شپدی بانده اغا عذاب چی دی بار پورتوکی کولی کل برازی بی خواه دا والبابو چونتی سیعتنو کی حدی که دو مقصد بیان شو امور عزوام سلیرشت پوری وردوری کائنات اللہ پیدا کری در خپل وحدانیت تپاره اور پسې ناشکری ذکر شو چې ګوره قران ته وی ساتیر الاولین دومره ناشکر دي بدبخته دا هغه حال تر اخره پورې ذکر خو او له پری خودو چې دا جهنم په دروازه ورنه نست چې زب چی ها ابي اور پسې بشارت بیان کو داخله دې دی نه تویم باب تر پندوستم پوری اگه ایک فاول دی مشرکانو یو دلیل ذکر کئی اب یار پسید پیغمبرانو ٹولو نا پا توحید باندی دلیل بیانی ٹولو انبیاء دا مسئلہ راوڑی دنیا تا اب یا زجر دی پینکار دی قیامتو وقال اللذین آشرکو اگو روائی اگا کسان چی شرک اکڑے دی چتا پوست نو کې نو په جواب کې سوئی چې لو شاء الله وما عبدنا من دونه من شين کچره الله خو هوي چې مونږ دې شرک نکو نو عبادت بنو کړې مونږه بغیر د الله نه د هیڅ شي نه د انسان او نه د ملک او نه د جن او نه د قبر او نه د بت نحنو نه مونږه ولا باو نه د مشران زمون ولا حرمنا من دونه من شين نبا حرام کړو مونږه بغیر د الله نه څه شي په خپل ځان باندې او مطلب یې څه دی وی چې دا مونږ سکو نو الله پی رضا دی بس وی ته په ولي خپه مونږ ته وی چې دا مونږ سکو کنه کار قسم شرک کو نو الله پی رضا دی الله به خوشاله نو وی ته په ولي خپه یې پنځ پیریا وې کوم ځای خوشاله دي دا زه ډیر آسان جواب ذکر کوي ښا مخکی خسورت انعام کی نور جواب نو چیرو را چلا بشیر خوشاله ده کنه دا پیغمبران صلی اللہ علیہ گل یو لاک سلیرش او دا کتابونه صلی اللہ نازلول دیتا بیا ساجتو دا خو آغا پا شرک خاپا دے او شرک اینا دے خوخو نو دی وجنه دی راوست اتوی وی اللہ پی خوش آلے دے او دل تا دیر مختصر جواب کی غدا دے چی دا تچی سکے کنا دقا سی آدیانو سمودیانو قوم د نوح علیہ السلام قوم د شعیب علیہ السلام قوم د لوط علیہ السلام اغه دقه کارو نکړیو دا ستا مشران دي نو زارا ته چې اغه کوم په لتلی دي زارا ته وای کاری جنت ته تلی خدا توم خوش وي ها او کاری جهنم ته تلی نو ځان سم کها دا وجوي کذالک فعل الذین من قبلهم دغسی شرکو نکلیو اغا کسانو چه مخید دینو قومنا اغی اللہ حلاکلل نکا پا شرک خوشالوی نولی بے حلاکول و پا شرک نظر ازا کنخا فحل علی الرسول اللہ البلاغ المبین اغا کتاسو ہے چه پیغمبران ولی مونگا زمونگ لاس ننیسی زمونگ لاس دیو نیسی نمونگا شرک نکو کنا و توای چې نشته پیغمبرانو باندې مگر رسول خکارم غی دې له نذیر غل چې ستا لاس بنی سي غی دې راغلی تا ته بیان کړي دا غی ذمہاری دا ده دا د غی جواب تفسیر دی پورا ولقد بعثنا فی کل امه رسولا یقینا لګل دې مونږه په هر امت کې او پیغمبر عظیم الشان پس مسلا چی شرک کوئے؟ نا انی عبداللہ چلا یو گنے وجتنی بطاغوت او زان سات اید شرکنا زان سات اید شیطاننا زان سات اید بطنا کل ما عبد من دون اللہ قازن وی چی طاغوت نمد سدی کل ما عبد من دون اللہ ہر غشی چه بغیر دا اللہ نا دا غیر عبادت کی دو آغا پی خوشا لو نیم نیم غٹی دو لکا باطل پرس پیران لکا شیطان دا خلق سمرا غٹ غٹ دا خلق دی مراد خوا فمنو من حد اللہ پیغمبرانو چه بیانو کنو خلق دو قسم شو بازی دینا غصو کوچ اللہ و تحضایتو کم اللہ پوکو پا توحید باندی ناغی توبی ویستی دا شرکنا ومنو من حقت علی الضلال بازی پا دی که غصو کوچ ثابت شو پاغی باندی گم رہیم نیمان اللہ نو نیمان اللہ اولارو پا زد کی اولارو و دا خبر اللہ وی یقینی دا گو رکھا کتو ایچی گندی کی شک دی چه سوک ہدایت والا دی او سوک ضلالت والا دی کستا شکی نفسیرو فی الارضی اگر دی پزمکا کی پنظرو اگور پنظر دی عبرت سر کیف کان عاقبت المکذبین سرنگش انجام دو دروغ جنو چه توحید یہ دروغ جن کو نبوت یہ دروغ جن کو د دین ټول خبر وګور دا کنده ملکونه چروان دي دا ولي روان دي دا شرک روان کړی دي شرک خو دنیا روانه ای کنه عاقبت المکذبین دلیل ذکر شو د ټول انبیاءونه چې الله یو هر امت کې ما پیغمبر لېګلې ښا ټول انبیاءونه او دا غي خلاصو بیان اس اول تسلیور کی پیغمبر تا تک نبی علیہ السلام دیر پریشان ہو چی اللہ ٹک دا پخانی پیغمبران دیر لوی او صلی بیوی نچا ایمان راولو چا نراولو خوی اللہ زخو نشم کتے دی خپل امت دی کفر او شرک تا یا اللہ زخب دیر پریشان ہے کدی طول ایمان راوڑے نو دیر بخوا نو اللہوی زماق و خاندنو ان تحرس علا هداهم اے پیغمبرہ کت دیر حرس کے لذی پہ ہدایت باندی اگو راستا سمر امین اداد قریش سر بولی تو دزلن اگوالی چی دی مومنان شکر داستا سمر امین ادخا لیکن داغی بنیتی تا دی قتلی ہی داغی حسد تا دی قتلی دی توبہ توبہ داو که دا حسد بار راوته که نا بار نو ار وقت با داغی جامعش لیدلی وی ار وقت با جامعش لیدلی وی و دا خدا چه دا حسد بار نرو دی که تا حرس که دا دی پا هدایت باندی دمرا دا قریشو پا هدایت باندی حرسنا که این اللہ لا یهدی من یضل نو بیشک اللہ ہدایت نکی آچا تا چی گمراہ کری دی یزل سمانا قضا بی اذلالی چی خپل علم کی پیسہ لکڑی دا چی دا دا ور دا پارا دا ور برخا دا اگی تا ہدایت نکی خوا اما لهم من ناصرین نبی دی دا پاری سوک مددگارن اگی ایمان نروڑی خوا تا دور ازان پریشان کواخا الله وی یواز شرک نه تر شو ګوره د قیامت په حق کې داغي څه پیسې لره واقسم بالله جهد ایمانیم دا مشرکان قسمونه کوي په الله باندې خو پاخه قسم په قسم باغو چې به والله بالله تعالی او کچا قسم بدغو چې به ولاته والعزا نذا اغان دی نوې کنه په قسم کوي چې والله سوی لا یبعث الله من يموت نبا جون ذکی الله خلق چې مړ شوی دی ګوروته د باطل پرست دا کار دی ها چې په یو خبره کې با دی امد الله عزت کی په خپل خیال کې چې مونږه الله منو اوم به اور پسې بیزتیو کی هغه دا اولی وی چې اقسمو بالله جهد ایمانهم موږ د الله دور احترام کوو چې مو سوګن پاغه باندې کوو ها نو یې تاخذ عزت وکنه زه راستو سوای چې لا باس الله من یم د بیزتی ولیکه چې له وی زبې جون دی کوم او ته ان به جون دی کوي د ساکار دا شیعگانو مذب دیخوا شیعگان چی کتاب لکی نو پاول کے بعد صحابہ و شان بیان کی اوہو تبوئی چی دا خود دا صحابہ و دیر سخت تابدار دی اچی بیا روز تو شروع کی کنا نو یو یو براخ لی او دیزمکی لویر آچی خوا یو یو براخ لی دا کار دیر شرکان نو بس دکڑی نو خوا سمر چی دی کتابو نو لکلی دک شان دیخوا او لیکلی په امید پازا شان صحابه او نو تبا کتاب واخلی ولی تخوه دمین ننی خبر کنا چیر دا کتاب کو اخلما دیکھ با صحابه و شانی کنا مند که چی واخلی نا با دقا شیخا پا یو کٹوئی که دورنگا ماستو وخواب اوڑو خلقو تاوی وی دا سشی دی چی پا یو کٹوئی که دورنگا ماستو جو خیار باو ناغوی دا انڈا دک من نایشی اکانو مذب ده ایو کٹوی که دورنگا ماستو بلا اولی بین جوندی کئی یا پاگلا دارتا چاوی جوندی کئی بے بلا یا باسو هم وعدن علی حقا جوابو نواورا اول جواب داده وعدا کری دا اللہ وعدا دیر رشتینی چیز با مڑی جوان دی کوم نا با دخپلی وعدی خلاب کئی یوا و ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پوهیږي د الله په وعده. ها دویم جواب ليبين لهم الذي يختلفون فيهم دا دومره په دې دنیا کې چې کوم اختلافات د پخوانه تر اوسه پورې چې دوه تنه یو بل سره اتفاق نشته نو بس اختلافونه دي اختلافونه دي د دې بس حل نی نو حل یې قیامت دی کنه چې واضح کی الله ذی خلق ته لهم یو معنا دا ده لمن یموت چې ته وایې چې دا مړی به نه ژوند کیږي نو څه کوي په ځمکه کې پریزي لکه د ممپلو ممپلي خلق وباسي نو نیمتي په ځمکه کې پاتې شي دا خو استاند نه پاتې کیږي د الله نه خو نه پاتې کیږي ها چوخی الله دغه مړو ته هغه مسله چې دی په کې اختلاف کوي او یا عام معنا ده لیبین لهم چوخه یو واضح کې الله دې خلق ته هغه مسله چې دی په کې اختلاف کوي دا اختلاف خو به الله لري کوي دا خو علما نشي لري کولی ښه اته قیامت باندې راځي. ها ها دریم جواب ولیعلم الذین کفروا او چې پوشی دا کافران خلق او انهم كانوا کاذبین چې دی خو په دنیا کې ټول مر دروغ ویل دي درښو پکړو سونه دا دروغ باندې رښتیا کیږي تا دنیا ټول دروغ نه ډکه کړه ځمکه نه اسمان پورې کنه نو دې سرشتینه باندې کیږي به کنه نو دا قیامت دی کنه یا بیا د نږدې دروغ چلای باس اللہ و من یموت گروہ تا سلورم جواب اللہ تچ قیامت نمانی نصدی مطلب دے چکنی ما تا گران دا دا تا تا گران دا ما تا اس گران دا انما قولنا لشین بیشک وینا زمان دا پار دیوکار کدیر لوے کاریم او لوے زکی گران زکی چنیشت کنه دا ګران کار دی. منطقیان خو بالکل د دین انکار کوي ښا دا غیر ډیرو کفر د خبرو نه یو خبره زاده کنه چې قیامت خو نشتا معدوم دی او یی معدوم ته حکم نکیږي تبا نشتا وای چې موجود شا روزہ ستا وای نشتا وای نشتا وای حکم نکی لکه وای داستا حکم وطا نکی دا اللہ حکم وطا کی زکا دا اگر پنیز باندی معتوم نشتا دا اگر سر اخوار سا حاضر دیخا دا علم دیکم دے کڑے رورا اللہ وی بیشک وی نازمون دا پار دی یوشے کیا قیامت تے و معدوم دے ازارت ناو کلچم گیرا دوکوم ان نقول لہو کن فیکون بس ابو آئیو اغیطا چشا نموجود بشی ہو جا نبس موجود بشی پہ اسباب و تو مجد نشترے چا اللہ بس کخے بیل چیر آخلی چوری گزا دنیا روانو ما دا خود تک کخے بیل چیر آخلی خواہ اگر دا غیت حاجت نشتا کن فیکون توبه توبه دا گور جوابونه شو داغی سوگن چه لای بحث اللہ دا چاویلی چه بیا بنا جوان دکیگی گورا دا دور جوابونه شو خواهر نو خبر ذکر شو دلیل ذکر شو دا انبیاء و نا پا توحید بانده زجر ذکر شو پا انکار دا قیامت بانده اس اللہ ترغیب ورکی اعمال صالحہ ہوتا نیک اعمال صالحہ ہوتا والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا ولاجر الآخرة اکبر لو کانوا یعلمون اہم دا مخ کې سره لګي ادم حقیقت کې یا په جواب کې حسابيږي چې الله رب العزت وی یو په لوازو د مجرمانو له سزاګانې ورکوما قیامت وزکه قائموما ابل په لوازو مؤمنانو له مرتبه ورکوم درجه ورکوم جنتونو ورکوم زباسي ورکوم د قیامت کې ورکوم والذین اغقسان هم الرسل والمؤمنون طول پکران پیغمبران دی او کوم مؤمنان دی په خپل وخت کې هجرتونه کړی فلای د الله په لار کې د الله په دین کې هجرتونه کړی دی فلای لقامت دینه په حقه او لوجهه خالص د الله رضا پاره خپل کورونه خپل من زینا پریخی نیفا من بعد ما ظلمو پس داغی ناچیدی سر ظلمو نکلیشیو لنبو انہم فی الدنیا حسن من بخام خاور کو دیل را پا دنیا کی دیر خیستا جون یو دا مانا دا مجاہد وی الرزق الحسن خیستا رزق بولو خیستا رقصت وی حلال دا حلال و رزق دا حسنه ده کنه او حسن بصری وی النصرت علی الاعداء ولا بوبو لور کو په دشمنانو باندې دیو جن امام رازی وی په دنیا حسنه په دې دنیا کې هی الغلبۃ علی اهل مکہ دیو یا دی الذین ظلموهم چه ظلمونه اکلیو وعلى العرب قاطبتا ایواز مکنه پتول عرب بول غلب ورکم او عرب یوازنا وعلى اهل المشرق والمغربیم ده اللہ رشتی اکڑا کنه یو وقتی خواه لنبو انهم فی الدنیا حسنه ده مرتبه صحابه کرام لورکل کنه او جر داخرت خطیر لوی ده لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دے الذین کسان دی صبرو چې صبر کړی دی دنیا کې په مصیبتونو والا ربهم یتوکلون او خاص په خپل رب باندې اعتماد کړی دی کار کوم سخت او پیراله خله کیندا وی ښا حدیث کې راځي حضرت عمر کې خلیفہ داغه په وخت ډیر غنیمتونه راغلي و ډیر ډیر هغه چې به یو مهاجر لا مال ورکاو غنیمت به ورکاو نو ته به وي چې خذو بارک الله لک فيه دا واخله الله تعالی په دې کې برکت واچي هاذا ما وعدك الله في الدنيا دا هغه چ الله تعالی سره وعده کړی وای چې دنیا کې به در کوم نو دا وعده رښتیا شو ها چې تا هجرت کړو نو الله در دنیا کې در کړو و ما ذخیره لکا په آخرت او چې کومه آخرت له ذخیره کړې اکثر واخ ډیر لوي شي دي او ډیر لوي شي دي دا خدای په نسبت سره یې سره دی ها الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون اګه ځان چې صبر وکړې او خاص په خپل رب باندې اعتماد کوم زجر په انکار د رسالت پرې شوې دیو چې دا پیغمبر بشر دې مونږ نه منو ولې الله سر نور سنو ملائکه او مخلوق الله جواب کوي عمر سلام من قبلک الا رجالا مونږ نذلی کلی مخکستانا دی قومونو ته مگر د قصې سړی څومره چې تیر شوی دی ښا وحب کولمون غذیتان ملائک پکې نو نور سنو مخلوق ولیکې دا وس انسانانو ښا فاسالو اهل الذکر تاسو کې یو معنا د دې خپل علماونه چې ستاسو په يهودو یا اعتماد دي دینه تاسو کې کنه ابن عباس وی اهل القرآن تپوسو کې د علماء او د قران نه ان کنتم لا تعلمون کتا سو نه پويږي په قران تپوس وکې کنه الله وی چې نه پويږي نو تپوس وکې او چې تپوس دی وکړو نو دې ته تقلید وایي هغه دې نور څه نه او چې تا تپوس وکړو او عالم دل جواب درکوم او تا پاری باندې یقینو کندا تقلید شکنه دا واجب دی ځکه فسالو امر راغلی امر د وجوب د پر راځي نو تقلید واجب شو همخه تاسو وکه ها الکا غته چې وته شرک وي غدا نه دی تا پرخ نه کړي ځکه چې ته تعصب اغسته ښه چې څوک تعصب واخلی نو داغه نه عقل چرته بل په لاله شي تعصب اغسته ښه اته هغه یاد دی چې کله قران براغې آیاتونه ورالو ادي تبویل شو دي تا ادي بسوي بل و نتبع ما وجدنا علی آبانا ویننن مونگا چه مشرانو سکڑی دینو آغبا کهو ده مونگا چه آباو اجدادو سکڑی دینو آغبا کهو دقا وای تقلید شرکی دیخوا چه ده قرآن و سنت پا مقابل لکی او سڑی پخپلو مشرانو پسی پخپلو استازانو پسی پخپلو اکابرو پسی روان دی دقا تا تقلید شرکی وی خوا آخلق تانی پی جندل جوڑ کنا کنا په لږ غاغ درد کوي تا خو چیرې په بریلی را دون کو بریلی باندې په بدعتي دي چې را دون کو چې له کو بدعتيان تاسو تقلید شرکی کوي ځکه چې تاسو آیاتونه پرې ده از خپل مشرانو په خبرو پسې ده نو باقي رد نه کوي چې دنیا کې حق پرست جماعت ته بے مثال اشاعت والے نو باغیرت کہے خود دا خستاری ربت بختی دا توبہ و باسا استخاراو کا توبہ و باسا گوری خواہ تستابت بختی دا گوری خواہ ندلی گلی منگا مخکستانا مگر دغسی سڑی چواہی بکولا منگ دیتا نو تپوسو کہے دا قرآن والاونا کچر تاسو نپوئی گئے بالبينات والزبر پسوم لیکلی دي پډیرو معجزو سره پډیرو صحیفو سره نمخ کې سره لګی ښا جماعت سلام من قبل کلا رجالا بالبينات والزبر تاوم له ورکو او یا نوحي اليهم من بواحي کول ذیتا ذوب البینات والزبر بینات معجزات تو وی زبر هغه صحیفو تو وی چار پیغمبر سره ورکړی شی ها وانزلنا الیک الذکر او په اخر کې مونږ نازل کړو تا ته قران څه ده پاره ختمونو ده پاره ختم شریف ته دمونو ده پاره د تبرک د پاره چې د کور کې پروت نو کنه یا نه نه دې تبینه دې تبینه د الناس چې وضاحت کې د خلقو د پاره مانو ذلیلین دا غي احکام چې نازل کړي شوی دي دی دیتا بیان بکې ګور پیغمبر ضرورت دنیا تاسو بیان دې تبینه ها مانوز ذلیلهم بل ولعلهم يتفکرون دیو پکې په خپلم سوچ او فکر کوي ولی پیغمبر خو بټول عمر په دنیا کې نه بیا ودی سکي بیا ودی په خپل سوچ او فکر کوي په قران کې هغه به ته طریقې وخی تعلیم به لور کې پورا بیا ودی په خپل نو فسرین وی مدارکم جساسم چیزی کی شریعت اغسلور دلائل لکھا چې مونږ وایو شریعت کې څلور دلایل کتاب الله سنت اجماع او قیاس دی ولی وی چوان دلنائی لیکا ذکران دا قرآن شو تی تبین للناس دا سنت شو ولی پیغمبر چی بیان کری دی غصدی سنت تی اول علم یتفکرون اجماع و قیاس اجماع و قیاس ولی چی صحابه کرام مجتہدین و طول ورپسې تابعین تبی تابعین دا سوچ والا خلقو نو چی دی با یو خبر طولا پا جمع سرا اکڑا طول اگه تب اجماع ویلشوا اچی کل با یو یو تن قیاسو کو یو مجتہدو نو اگه تا قیاسو ویلشی نو ذکر اللہ میں تفکرون کی دوارا را لکھا نو دا سٹی رہا تو نہیں چی دا گئینا دا شرع اصول معلومی گی ادا فقه کدا سلور دیخوا دا ترغیب و قرآن تا تغسی رسالت ذکر شو اوز بیا تخویف دنیاوی مخی خودم رویلی چی ستا انتظار کی حالی اندرونا الا انتاتی اهم الولا او یاتی امر ربک نو امر ربک وستل تا بیانی یار په دې په ونه شو چې دا امر رب کې ستوي هغه دلته یې ښا سلور قسم عذابونه افا من الذين مكروا السيئات آیا بچ بشي هغه خلقون چې فریبونه وکړو تدبیرونه وکړو تدبیرونه ناکار ناکارم السيئات صفته او موصوف غواړي نو سمانه مکر المکرات السیئات اوہو ناکار ناکار تدبیرونے اکڑو دا چنن سکیگی خواہ نلاوی دینشی بچ کے دے سلور قسم عذاب انونا یو دا دے ان یخصف اللہ بیم الارض چی غرق کی اللہ دیل را پزمکا کی پشاند قارون دا خویوا دے گا نو نور خلق شتا دے خواہ یوا او یات یوم العذاب من حیث لا یشعرون یا راشدی تا عذاب دا طرفنا چی پوا نشیم بس ناسا پا او سیلاب براشی او خلق بوسی زلزل براشی او خلق حلاق شی من حیث لا یشعرون انجر بوس وزی او خلق و حلاق شی من حیث لا یشعرون دا طول عذابو ندی خواب ناو دریم او یا خودم پی تقلبیم یا بونی سی اللہ دی لران پا دی اخپلو سفرونو کی اگدو اگدو سفرونو دی سوک پر ریل کی ملاس دے سادر یا غست دے خوا علاکہ چتا دی پا دیر لوی سفر روان اٹول دی دنیا دا پارا خوا علیکہ یواز سلام ازل کہ پیغمبر خویلی چیو تن شیطان دی دو تن شیطانان دی اچی دریشو ندا جماعت تی اگر خو اجازت ندی کری چیو سلی دی یوازی تمرا اگت سفر کئی یا دو تن ندی کئی نا جماعت ویلی ادی با یوازی ٹکٹ بے اغسطی دان لبے برت اغسطی او سیٹو اخب خبی بے غدولی صدر به اغسطی او گاڑی باورا سیٹیشن تا خلق با کس شی عدیب پروتی ناگا ٹیٹی باولا را شی و تب پاسی بے گا نا منز که داغنا ساوت دے اسی صدر اغسط دے دیرو سر دا چلو شفی تقلبهم داو خدا چی شناختی کارڈ ورس رئی دا غی په جبان دی بیا ورسوی زی تخا یا بونی سی اللہ تا دلرا پا دی سفرو کیم یو پلا گرزا بل پلا گرزا اٹول مر دی پا دی که تیر که کلا استریلیا تا دا او کلا دا ملکونی دا دی دی تجارتو نخا لری لری ملکونی دی خا کلا سویزرلینڈ تا دا دا نمونه ګران دی ګوره او بس په لار کې وته مرګ راشي یا تقلب معنا دغه دا چې بس ګرځي را ګرځي با په خار کې او په بازار کې او په مارکیټ کې عقل دې یو شي نه سکه کوي کله بل شي نه سکه کوي لکه دې بيزي ښا درد مستی ده کنه ډیر غټه مستی ده فما هم بموجدین الله وذی ځان نشی خلاصولې کته ډیر روغ موټه او ډیر لوی صحت دي او اس مرض در کې نه وي الله زما ته تساجت زمرا سکوما زما خو تاسو را کار دي فما هم بموجدین او خلوی سړی به خلوی او خلق و پدې ستړي شي چې کټته واچوي او کټواله جنازي ته وسه خلق ستړي شي یا خدای ته او یا قزام علا تخوف سلورم یا بونسی الله دې لره پس د نقصان نه د کمینا د کمینا سوګدا سي بیا چې ډیر وخت مرز تیر کیخه چې خلق راشي او یوی نی کنه نو نی پی جن ویل کا سپلانی ویل کا او نوم ولا واخلی خان او پی جنینا وی دا خو یو موټه اډو کی پاتې شوی دی نو هغه وی دا هټې روګد مراد جو تیر کا کنه الا تخوف تنقص تویلش کمواله کمواله کمواله په هغه دغه سه خلق مړ کې ځخه ډیر وخت به بیماری تیر کړ په میاشتو میاشتو تر دې چې هغه ژوندۍ خل بنديان بتنګ شو او چا پکې دا دوا کول چې خو دې ته دما کې او پوزا پینا والو چې دا دې سوئی کنه توبه ده دا څلور قسمه عذاب د الله دینو نلی ته ځان بچ کول شي ان ربکم لروف الرحیم بیشک رب ستاسو ډیر مهربان خپل بندیانو سره ډیر رحم او نرمی کوونکې دی رحیم ذات ته نو نیاز اوی وی خوئی چې دا برازی خدا ډیر چا کم خلقی ښا ډیر کم خلق چې زموکا کې غرق شي نا او دا خوړوشته او یا ناسا په اچانک اوس خډیر نږدې څخه وخا دومره نو وخا دا دویم باب ذکر شو دریم ذکر کې هغه کوم ذکر کوي انقیاد او تابعداری د امور عظام مکه هوئی چې دا ما پیدا کړی دي ما پیدا کړی دي نو سوئی چې الله وایي چې ما ته عاجزی کوونکی دي ما ته په سجده دي ما ته په عبادت پراته دي ښا انقیاد د امور عظام د ځان له مستقل باب دی تر 65 آیات پوری اولم یرو الله دې زمره نګوري سوچنه کې علامه خلق الله من شین هغه ستا چې الله پیدا کړی په دنیا کې هر شی من شین کغړته کوړو کې دې کبر دې کفکته دې هر شی د الله مخلوق دې کنه یتفیع ظلاله کګیګی را کګیګی سوری دې او کونه ده په مکان دې کغر دې د هر شي سوره کګیګی را کګیګی مخکې ذکر شو وزلالهم بالغدو والاسوال کنا دلته موي ان الیمین والشمائل خې طرف ته کلا او ګس طرف ته کلا سجد لله دا الله تعجزی کوونکی په خپل حال هم داخرون او دې الله منقات او تابعدار دي دیر آجزی کونکی اللہ خاص اللہ تسجدی کیا آج پاسمان نو کیا آج پاسمکا کی دی من دابت نر قسم زندہ سر والملائکتو ملائکهم وهم لا استکبرون مطلب څه دی د سجدي لوی پکې نشتا دا معنا لوی پکې نشتا نو دا عاجزي ټول عبادت عبادت ته ها امام رازی وی من کل ما سوى الله تعالی تعالی نو سوا چی دی کنه سوان کان من عالم الارواح کعالم ارواح کی دی هما او من عالم الاجساد یا دا بدنون والا خلق دی ارواح و ملائک دی کنه او اجساد دا دا زمک خلق دی جن او انسان یقافون ربهم یریگی دخپل ربنا من فوقهم چه غالب دی پذیبان دی فوقیت پیدبار دا قهر او قدرت سر دفا ویفعلون ما یومرون او کیها غصو چی دی تا حکم کولشیم دا اللہ دا حکم تابدار دفا دا دلیل پیش کی وحیی پرد شرک بانده فقال اللہ لا تتخذو الہ نسنین الله امر کړی دی الله وحی کړی دی چې خلقو منی سه مددګاران منی سه شرک مکوې دا معنا ده الہین نو مطلب شرک مکوې ښا او شرک د سنه پیدا کیږي د دووالینا چې د یو په ځای دوه شنو بس شرک شو کنه ښا نو یې سنې نه وسره ځکاوي ښا چه مطلب دا اللہ رد پولوحیت نده ذکر الہ خواغا پخپلہ الہ ده نو رد پولوحیت نکی بلکہ رد کی پا شرک بان او شرک دا سنہ پیدا کی گی دا اسنے نیت نا چه دیو پا دے دوکرن دقا شرک نو اسنے نیو سر ذکر بے لے چه منی سے خدایان دعا ینه منی سه بغیر دالانا بل خدای زکه دوتی نه جوړ شو چې دوتی جوړ شو نو شرک شو الله خو د شرک رد کوي چې ما سره شریک نشته ها ها اوس اثبات کوي د توحید انما هو اله واحد بشکا غا مددګار یو دی هغه حاجت روا یو دی ګور دلته اثبات کوي نو الله مقصد څه دی اثبات د اولوهیت نه دی اثبات د وحدانیت دی ځکه په اولوهیت کې جګړه نشته هر کافر او مشرک چې دی نو الله ته الہ وی ها دا جګړه پس کې دا جګړه په واحدون کې ده مونږ دی غاړي ته یو کلو یو هو زن تلک نوائیو خواه نموائیو چه اللہ یاو دے واحد اللہ شریف آغیوی چه نا دا خطاس و گرد یا تیکوے هر چا سر اخپل خلق شتا اخپل قوم شتا دے اخپل اردل شتا اللہ سر بنی گورو توی دا تاسو بے دبی کوے دا اللہ بولی تاو دا اخپل زن پا یوازی والی خوش آئے څنه الله ولي आवाज کوي په هغه ستاسو شان دي چې یریږي چې ځان سره ډلې ګرځي يرنځو کې خو ستاسو شان نه دي کنه ها نو ګور زکه الہون سره واحدن وي ها چې کوم مقصد الوهیت وي نو واحدن تاجت نو هم مقصد الوهیت نه دي زکه الوهیت کې چا انکار نه دي کړي چا اختلاف نه دي کړي اختلاف ټول په دی واحدن کې کړی یقینو کې غوري ویښه غوري چې دا زمونږ او د دې جګړه چې دا په واحدن کې ده زمونږ ګناه دا دی چې مونږ وایو چې الله واحد لا شریک دی ها دا که زمونږ نور هیڅ ګناه نشته دی او دی وی چې نه دا تاسو دغه کوي سکو اولیاءو نه انکار کوي بزرګان نه منې نازولی نمانه غوثان نمانه خطبان نمانه ویدا پلاران لکم دیو دا با تما توخه کنخا زبه طولو منم او طول با منم چه سور دی خطبه ما توخه چې غوسان کوم ځای کې دي، نازولي کوم ځای کې دي، قطبان کوم ځای کې دي، دا غوستا په داوار دی، دا غوستا د دې خېټې نراوتی دا غبل ځای نشته. یقولون بأفواههم، دا نسل کې جګړه پتی کې د مونږ او د دې پر سره هیڅ اختلاف دا نورې خو پکې دي مسلې رایستې دي چې دعا نه مني، خیرات نه مني، او شفاعت نه مني، او دا نه مني، دا سي رایستې دي. خبر اصل کې د واحدون دا کچر دې عمان کنا نو هیڅ اختلاف نشته دی. ښا چې چا عمان نو هغه اختلاف کوي نه، تاسو بخار سره نه منلو، تاسو په خدا د دواګانی مکولې د ختمونو به مکولو، ادا سلوي ختای به مکولې، ادا جمعې به مکولې، ادا ارس به مکول کنه، وسی ولې نه کوي؟ زړه ته ما چې کوي کنه ولې نه کوي؟ ځکه نه کوي چې پوښوې کنه په توحید پوښوې، نو جوړا په لپدغه هم پوښوې. ښا چوي دا مونږ خو رانجنو وچولی، مونږ د توحید رانجو واچولو، نو دا ټولر سره تخکار شو چې دا خو په دین کې نشتا. ټول اوس ګورې که مونږ د تمینت کوو نو تاسو یې نه منې. ښا که مونږ د ته وو چې خیر دی یاره، خیر دی، څلوېښتي کوی او ماښامونه کوی او جمعې کوی، نو تاسو مونږ ته سترګې راوباسئ چې دا په تاسو چلو شو وي. او دروم د بادشاہ کار وای ښا. نو دا وجه دار ټول کمال په وحدانیت کې دی چې وحدانیت چا امان کنه ار څه سم شو ښا. ازل ویخته مل ویخته و سره لاړ یو بوري ښا. فیا فرحبون، الله وی زمانه یې راوکه رحب ویل شي پزړه کې یاري تا. ولو ما فی السماوات والارض، خاص دا اللہ پہ اختیار کی دی دا واحدن معنی کئی خوا چی دا واحدن توحید ستا ہوئی دی توحید کنا چی خاص دا اللہ پہ اختیار کی آتی باز ماننو کی دی باز موکا کی ولو الدین واسبان، او دی اللہ تا گردن کی خود اللازم دی. ولو الدین سمان، ابن جبیر وی، اکریمہ وی، ابو حیان وی، شهادت ان لا اله الا الله، تبوی خان ها دبا میشه ده پاره. اف غیر الله تتقون، نو یه مشرکان ده غیر الله نه یریگه. غیر الله سشه تاسو خوال مون توخه یکن، مون خو غیر الله و نلیدو. ده بخواه مشرانو کنا چه مون با مسئله کولی نو نو مو پکې بیا بیا تاوي ښا چې الله ارس کولی شي، غیر الله اس نشي کولی، الله تاواز کوي غیر الله تماز. نو چې بیا د مشران تلنو هغه یو دی بل توي په لارې بیا غیر الله څه شي دی چې دا استاد بیا بیا وی کنه تا ته وي پته غیر الله هغه ځان اوس په دې دا ته چا ویل نو کنه ښا ورې چې داغي په ذهن کې سره راغلیو ښا. او غیر الله تتقون دا یو سوره نحل کې راغلی ښا چې الله وی د غیر الله نه یریږي. غیر الله سي د پیاس سری کو. وما بكم من نعمت فمن الله، هغه چې تاسو ته څومره نعمتونه حاصل دي نو یقینو کې چې دا د الله طرف نه دي. ګورې ناشنا آیات څخه او حضرت شیخ با دا ډیرو درېدو اوس مونږ فوغه وخت کې دومره عقل نو کنه ښا. اړوم به زلو چې مونږه آیات کړې ښا. وما بكم من نعمت الله وی، هر څو چې تاسو ته حاصل دي خپل ځان کې سوچو کې فکرو کې اوشماره چکه په دې بدن کې وګونه دي، سترګې دي، جبه ده، عقل له دا بدن. ما بكم من نعمت یا کپدې کور کې تاسو نعمت حاصل لې چې اولاد دې مال دې رزق دې او عزت دې چې الله درکړې دې مور او پلار دې خپل خپلوان دې من نعمتن دا څومره نعمت دې ښا فمن الله ذات الله طرف نذیم یعنی دا الله درکړې دې ګوروت من الله ذا معنا دې ښا ګورو سوپیه په کې بل پله تللی غلط فکر من الله هغه وی ویداد الله د الوهیت مظاهر دي تا ته په دې کې خدای ښکاری څنګه ورته خدای ته دې مور او پلار ته ګوره ته دې اولاد ته ګوره ته دې خپل کور ته ګوره نعمتونه دي کنه نمن الله ذی کی بتا تا خدای ښکاری و ذی کی بتا تا ښکاری زمرا ظالمان خلق ده پیداز خدای مظاهر دی مظاهر څه ته وای دا کوم ځای راغلی دی مظاهر کنه ا بیا وځه دا مثال پیش کئ یی راغو ذی صورت کې برای چې الله وی مثال نه ما پیش کوي دی که حق په خبره کوي ها څنګه یګور انوار خو په اسمان کې ده کنه چې سلورم کې ده کار ده کې ده الله تعالی علم ده ها ادا په دې دیوال باندې چرنا ده دیوی مظهر ده ها او دا دیوال مظهر ده زسو وی دنوار رڼا په پرتا ده کنه یا خدای ته نو لکه خدای دنوار په شان کو بس دی قرآن کی خلق و ناشنا او طول دی هدایت تپاره ندی کلی خوزان پی گمراه کرده دخوا او دی اون تا دیوال ناو دا ونی ناو دا گٹی نا خدای جوڑی نورسی خوزغی که نخوا علیکا فمین اللہ دا مانا چی دا اللہ در کلی دی دی که دا پیر سنشتا دا شیخ سنشتا دا بزرگ سنشتا دا دا اللہ طرف ثم اذا مسكم الضر بیا چې کله ورسی تاسو تکلیف او مصیبت په دې بدن کې پیلې تجرون نه خپويږي چې بل څوک نشي لر کولې نو دې الله ته چغي وه لکه لکه کترو کترې چونکیږي دې ته جوړ وي عربه کې بیا خو الله ته فریاد کوي خېپی جنې چې بل څوک نشته ها ثم اذا كشف الضر عنكم بیا چې الله لري کې ستاسو نه تکلیف او مصیبت مرض لري کې درد لري کې نه په واده هټینګ نه یې کنه ها اذا فريق منکم بربهم مشرکون دغه وخت کې اورډلې ټول خلاص نه وي وي اورډلې پتا ځکه چې د خپل رب سره نور خلق شریکین داغي نوم په اخلي چې دا د پلاني ولي برکت او ما دغه په نوم شکرانه ورکړه کنه اما خو دی ولسم ځوان شکرانه ورکړه کنه دا وی دا په ما باندې برکت او منګول پرته وا فريق سمانا ول فريق ها هنا هم المشركون صاحب د بحر وی مشرکین ته مراد دي المعتقدون حالت الرجائي ان الهتهم ويا قد ساتي چې زه امید په وخت کې دا وی چې زمونږ د الهه چې دي کنه تنفع وتضر وتشفع او دی وی ارس کول شي ښه تنفع وتضر او وتشفي شفاء عمر کول شي ليكفروا بما تنام الله وی ګور نور څه ونکړو څه دی وکړه چې شرک دی وکړه نه شکرې کی دا نعمت چې ما ول ورکم ما ول صحت ورکو نو نه شکرې وکړه ما ول اولاد ورکو نو نه شکرې وکړه فتمتعو نزور نه دا الله وی زه خیر دی مال برازه او زلخه زه مزیو کې په دې شرک باندې شرک ډیری مزیدی تو ګورو ته چنن کم خلق په عیش کې دي ابي خرت مال له وسره په حساب کتاب نه پويږي دا دغه دي مشرکان خلق دي او سمې مزيه وکړي ځکه الله ته یې فتمتعو مزيو کوي ها فصوبا تعلمون درځه چې به یو بشه د دې پنجام باندې دا مزي به در باندې بیا خیران شیم ها اوس د دې مشرکینو احوال ذکر کوي ها او رسمي رواجی کارونه د دې ښه نړمبه شرک وګوره ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا وګوره مقرری دا مشرکان د پاره دا هغه اولیاء وګوره د پاره دا هغه بزرگانو لا يعلمون چې پیجن یوم نه تپوس نو کی الکه دې دلوي ځان سوکو ا دې کوم ځای پیدا شوو هیڅ نشته هیڅ پته نشته لا یعلمون نو بس دغه څه زور پسې شکرانه را روانه کړې ده د دې ځای نه زور پسې می ځایل خلاص کو لما لا یعلمون چې پیجن یوم نه بدبخته دا چا یو دمانه ده دم دا لما لا یعلمون چنه پویږي دا ری په نفع او په نقصان الکه سي درکړه ده نه صفپاتا پوښوي او وي پیریان رانه وست کنه الکه دی بیا راځي ګوره دا پیریان ندي دا شیطان دی دی او تاسو سره چلول کوي ها دا بچون کا کېل دي ادي پویږي نه هغه ته سو وخت د پاره لا صبحاسي او ناراضي دی وګوره کنه پیریان ته نویست کنه ها لما لا یعلمون په نفع او نقصان نه پویږي او برخه ولکه نصیبن برخه ولکه مما رزقنام داغ مال نه چې الله یې مونږ ول ورکړی دي دومره ظلم کوي چې مال زمونږ دی او برخه پکې داږي کوي ذیک الله په قهر کې راغلی دي ولي په دې غوسه کیږي هر څوک کنه او چې خوري اس کې زما او نوم ده بل اخلی داغی پنجابی اغا کار دیخوا خوزه و نا با دروازی ذکر و از شپی با سرانداز کر و سرانداز نیوزل و تدوی پیکانا پیڑنا ساڑی کر اصونا سر انداز دی کر ای خوراک سکال ما کر رکے ڈکی گی تشی گی دلتا او شپیل سر انداز کر دی دا مشرک دغا کر دی ڈکی گی تشی گی دلا کر ارس و لاغور کی او برخو ای جعلونا لما لا يعلمون نصيبا برخه الويزوان کوي برخه ذاتا گنج کوي الله قهر او غضب په شرک راضي خان نو يتلا قسم په الله ګورو لا تسالون استاذنا مخامخه تاسو کولی شي دسو اما كنتم تفترون دا سوچ تاسو ځان نه جوړ کړیو الله ای ته تپوس کوم تاسو یې ځان پرسان خر تاسو نو تپوس کولی شي دا وی چې کوم دروغم جوړ کړیو تاسو یې چې ما په دنیا کې ویلی دي په زمانه تپوس باندې کې ولي باندې کې ستانه به تپوس کیږي چې دا دوله سو کالو بیړه چاره استوا سنې دې شراته لکوټي خبر کومه دی دیو دا دوله سو کالو بیړه چاره استوا دا تپوس بالله کی قیامت کی خان دا په ملتان کې نور چارا کوز کړو اما کنتم تفترون دا ټوله افتراء ده ټوله افتراء ده خان ها دیم وګوره ویجعلون لله البنات وګوره مشرکان ته ګرځي الله لره لونه چې دا الله لپاره لونه دي دا ټول مشرکان نو خزاعه او کنانه دا دوه قبیلې په عربو کې مشهور ښه خزاع او کنانه دی وی الملائکۃ بنات الله ملائک د الله لونه دي نو نبد دې ټول مر رابطه د غیظ ملائکو سره واخا ملائک څه خبرو خدا دې په غی بوت کې پیرې نه نو وته ادي سروې سوال جواب کول او دی وی دا پکې زبر نه ملائک راغلي ښا دا ټول کار د شیطان دی کنه ښا ګرځي الله د پاره لونه سبحانه توبه الله پاک دې د سن پاک دې د لونو نه پاک دې د زامنو نه پاک دې د بیبی نه پاک دې دا غجت څه دی ها ولهم ما اشتهون او د دې مشرکانو دا عادت دی چې دې په زامنو خوشحالي کی او ډېر نارانی چې تاسو له په زامنو خوشاله شیخا ولهم ما اشتهون دی په دې فخر کوي ښا چې زمونږ زامن دي دا ګوره د شرک عادت دی ښا انن دا عادت په دې مسلمانانو کې راغلی دا چې ځان ته مسلمانان وایي ښا په دې نوم باندې ګټه کړې ده نو سبا وایو ښا چې دا نوم یې ګټلې ده نو چې دا کوم ځای نه ګټلې ده نو ښا چې بس مسلمان ورته ویل شي نور چې څه کوي نو اغه د مشرکان دا غینه په سو چند باندې زیات شرک کوي ها ځکه دیم په لونو باندې ډیر بد غنی او هو هو او وسو چې دا کورونه نه دي دا قران او سنت نه چې پاک دي اده شیطانانو جالي دي دغه کې چې کله دې یو زنانا لور پیدا شي او هو هو توبه توبه دا ډیر بد حالی ښا یو خواږه ځان له په مرض کې مبتلای خواږه مرض ته دومره خیال نه وي چې دا یو راضی پیغور ول ورکی ښا توبه توبه نه کني بیمار نوم بیمار شي دې پیغورونو په وجه باندې ښا چې بس خو سپیره نو مونږ ته څه پته وه چې ته دوره سپیره که نه مونږ خو وایي چې ځکه زمونږ په نصیب کې نه وي نو د دې په نصیب کې به وي هڅه زمونږ نه زیاته دا لګیا ورپسې ښه توبه ولهم ما یشتهون وایذا بشر احدهم کله چې زیر ورکړی شي یو تن د دې مشرکانو ته مسلمانان نه یادو ښه مشرکان یادو یو تن د مشرکانو ته بالانسا پلور سرا خلق زیر ورکی کنا یا دا خیز پارا یا دا بدی دا پارا یا دا خوشحالی دا پارا او یا دا خفکان دا پارا خوا ذکر طول رزیدان دی نو مشرک کی خسام خبره نشتا کنا خوا دیکھ چالا زیر ورکیم دا شیطانه دا پارا خوا او چی زیر ورکی شیوتن دا مشرکانو تا پلور سرا بالانسا پلور سره اخو ته پته چې دې خپه دی او دې بدګنی نو ته وی مبارک شه ورګو دې نور غوسه کوي کنه ها نو بس هغه بلاو غري توبه توبه نور داغه خلینه صوبه سی ها بالانسا چې دې ورکړي چې دې ته پلور سره الګ ته په پتاماوي پتاماوي کنه چیزی به پیدا کیږي او د پیدایش نمخ کې دی ول نوم خوخ کړو او د پیدایش نمخ کې دی ول کمیسونه او جامې او سټونه غستیو دا ګورو ته او چې کله لور شو نزل لوجو مسوتن وګرځي مخ دا تکتور دا غم د وجه نه ها دا غم دا وجه نو مو خو دا شرک دا وجه نو دکا قرآن ویلیو چی یوم تبیض دو جو و تسود دو جو دا قیامت تا هم صبر نکو دنیا کی ذان لمختور کو حلکا دور خواه صبر کرو کنخا اوگردی مخدد تکتور وو قدیم او دکی دا غم نام خبری و سرسوک نشی کولی او غیسو که یتوارا من القومی پت گردی دخلقونا دخپل اخپلوانونا دخپل امزولونا دخپل کلاس پیلونا ایلکه داولی یتوارا من القومی دا من سوء ما بشر به دا دیر شرم دا غی لرنا چی دل زیر ورکش پاگی باندی دا خو دیر شرم دکنا من سوء ما بشر به او سوچ کئی دا سوچ کئی ایمسکو علاهون چو ساتی دی لر لرا سرد رسوائینا سرد سپکوالی او خلق ور پوری خان دی سبوی سبوی او چلک دا ولید علاهون ام یدسو فی التراب یا دا دیر ظلم دو جنا امندی دی لرا پخاورو کی دیری جوانده خاقی کڑی وی عربو خا دا ولی جوان دا خاقولی زمرا لوی ظلم دا وی یو دا دیو جنا تارتا للغیرت والحمیت دا غیرت دا وجنا او دا ننگ دا وجنا چی اوخ با خلق را تا پیغورونا اواسکے بلدار چی سباب حدیث اوک تپوس کئی کنا نجی تپوس کئی نداو بلکور کر دی ادا وی زماده پاره ډیر ډیر شرم ده او استاد مور د کم زین راغلی و د اسمان نه را پریوتی و کدا د چالوور خور و زمرا خو فکر کا وکنه من سوء ما بشر به نو خخه وکړي خخه وکړي و تارتن کلا دی و جنا خوفا من الفقر والفاقه چ غریبی بوا عجزی بوا میمنګ ځلن شو پیدا کولینو دیله بس پیدا کوه دا وجی په عربو کې ځا چل به کاه الا سا اما يحكمون الله وی يخلقو خبر شه ډیره بدی فیصله دي چې دا مشرکان یې کوي دا ټوله فیصله غلطی دي د کفر شرک او د ظلم دي ورخه للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء خاص دا چا د پاره چې ایمان نه وروړي په قیامت باندې د دې ډیر ناکاره مثالونه دي مثل السوء سده شرک دي جهل دي کفر دي در دې صفاتونه دي مسلمانانه صفات او د الله د پاره صفاتونه ډیر اوچتو چې هغه واحد لا شریک دي وهو العزيز الحكيم ده الله زور ورا حکمت والدين تذي رسمي ارواجي شركي كارونا قران ذکر کوي ور چابوي چې پذي باندې عذاب ولي ناراضي داس خلق له عذاب پکار دي الله ولو ياخذ الله الناس في ظلمهم کچره الله رانسي خلق لرا په سبب د ظلم د دې سره چې دې کوم شرک کوي ما ترکال یامن دابسن نبه پرې خې په دې ځمکه باندې یو زند سرم ایشه دا نه چې کني انسان نبه انسانو نبه حیواناتو نبه زند سرو من دابه د ساشي به نو پرې خې دا ولي ظلم خو انسان کوي ظلم دی خو ظلم نه کوي دی بوله هلاکې دو نو یو د دی وای نه چې دا د انسان د پاره پیدای اچ انسان هلاکېږي نو بیا دی وسو کوي دی بچا ته پاتې کی ها اځم دا چې دنیا عذاب عام ده ها اچ راضی نو بیا پکې خانه خټول پکې راضی ها لیکن یو آخرهم لیکن رستو که اللہ دیل را محلت ورکی اذا جل مسلمانی تی مقرر شوی پوری ویزا جا جلوم کلچراشی نیتا دیم لا استاخرون ساعتا نرستو کیگی او ساعتم ولا استقدمون او نمخ کی دیخ پلی نیتینا بل جاہلیت ویجعلونا للہ ما یکرہونا گر زیدا مشرکان الله لراغه چې په خپل بدی شي چې کوم شی بد غني ناغه لا تورټیل وي وځه دا ولی لونه بد گانلی نو اجدا ملیک طول دا اللہ لونه دی خواه دا سمره بیده بیده لکه پخپلا پی شرمی گی او اللہ تا نسبت که شرکم که او بیده بیوم که ما یکرهون دام دے ما یکرهون او عام ورکی دا اللہ پا نم باندی اغسی دونا چی پخپلا بد گانیم چی پمال کې کم ناقص شي خراب شي وی دا دا ورکه چې تغریبه جزل دا الله په نوم باندې ورکه او ته وای چې دا د الله د نامي شی دې قبول کړي بیا راځو هغه بدای چې یو په خپل کرکا کوي دا وینه کرکا ودی کوي نو ګور دا الله په نوم ورکی زوړ شی ورکی خراب شی ورکی ما کرهو نه اگر دیو جنا پخوا چی سمرا پی زانو نو ٹوڑ لاندو گر لکه خلق سم دا قید سات لیوا چی پیز بچر روغ نی پستر گو آو آو توبا توبا دی گر دی قرآن سر لازم کریوا چی گر قرآن سو کیا دینو خام خوا بڑان دیگی که دمخ کنا لون دی که بیارون شو تو نا دا خودی ظالمانو با پل اولاد تل دنیا تا وقف کرو چی مال دولت دا وقت دا اچی کم با دنیا نشو گتل رند با وی دے با جماعت تبود استاد تبیکی نو دے با قرآن یادی خوا ولی ما یک رہونا بدی بیش خوا چی دل با کیو ساجتو وتصفوا السنتهم الكذبان ګور کارونه دادی او بیانې جبې د دې دروغ ولي په جبو سوي او یمونګه د الله د دین خدمتګار یو امونګه د الله په دین تمره خرچي وکړې امونګه له الله جنت راکې وګوروته د جنت نکته پنک دی ها بیان کی جب دزید دروغ هغه زده چې ان لهم الحسن دای کذب معنا کی تفسیر کی د کذب ا دروغ سدی چې وی جنت زمونږه د خاص او جنت خو یله مونږ له جوړ کړي خلق له خپل کار او مجاهد وی چې د حسن معنا زامنوم کې دي شي چې مونږ سره زامن لایق دي او لا جرم آخام خان لهم النارا وای وطا چیقنن دیز پار ور دیوان نو مپرتون دیبوتا دار چان مخ کی داخل کلیشی تلائی قسم پا اللہ تسلی لقد ارسلنا الہم من قبلکا یقنن لیگلی دیمونگا امتنو تا مخ کی استانا پیغمبران داو سرده وزینا لهم الشیطان و عماء لهم خیستا کردی تا شیطان خپل عملونا سا عملونا انکار کول تکذیب کول استهزاء کول دیو تا خیستا کردی پیغمبر تا مجنون ویل فهو لیوم اليوم نوی اللہ قیامت کی چیغم نند دی دوست دی بلی چی دنیا کی ورسرو نوست بورسرو می کنا هر سره با پل دوست سره چا سره المرء مع من احب حدیث کی راغلی وفا عددی شیطان سره محبت نو قیامت کی بور سره اگر شیطان ددی دوست دینن پا قیامت کی او دید پارا عذاب دے دردناک امان ذلنا علیک الکتابا مندنا ذل کرتابان دی قرآن اللہ لتبینا لهم اللذی اختلفو بیم مگر د دې لپاره چې ته وضاحت وکې د خلکو ته داغه مسلې چې دی پاغي کې اختلاف کوي ګوره په توحید کې اختلاف کوي نو لتبینا وهدن او دا قران رڼا ده رهنمایي ده په دنیا کې او دا قران رحمت ته خدا قوم لپاره چې ایمان راوړي والله انزل من السماء ایمان الله غزاد ته جنازلی دا سمان نوبو فا احیا به الارض بعد موتها جوندے کی او تر تازه کی پدی سرزمک اپس دو چی دونا ان نبی ذالک لا یسل قومی اسمعون بیشکا پدی دلیل کی چی بیان شو دیر لوی عبرت تی خدا قوم دپارا چی قرآن اوری او وقت دیم تسلورم باب شورو شخوا او دی که بمونگوی اغا نعمتو نبیانی چی اللہ دا دمک نرائستی دی فا احیا بی الارض بعد موتها دے بیان کخوا او اغا چی اللہ دا سارو نرائستی دی او دا وحوش نرائستی دی نعمتو نا دی انسان تا او بل پل ادنا شکری بیانی چی دی نعمتو نا تاو گوری او دا دینا شکری تاو گوری چاہا شرک و کفر کی خواہ آخر دعوانا